لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ربط دا دی آیت دا من قبل سردار مخی آیتون کی اللہ تعالی رد ذکر کا پا عقیدہ دا نسواراو دا مشرکانو دا یہودیانو باندی وسا اللہ تعالی ذکر کی اللہ تعالی ذکر کی منع داغی دا دوستانینا ہر کل چی دیو باطلی عقیدی لری دیو عملم باطل لے دیو عقیدیم باطلی دی نو اے ایمان والاو داغی سر دوستانی مکوئی داغی سر دوستانی مکوئی لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنسي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين سوا دا مؤمناننا مفسرين ذکر کړی دي من دون المؤمنين اصل عبارت د سره متجاوزين من ولایت المؤمنين الى الكافرين استقلالا واشتراكا دا دوانه منی متجاوزين من ولایت المؤمنين الى الكافرين استقلالا واشتراكا او اشتراكا دا دوانا سيدي دا كافران سر دوستاني دا دو قسم دي يو دا دي چه بالكلية دا مؤمنان مسلمانان سر دوستانا پريك دي استقلالا دا غي سر مستقل طور باني دا غي سر دوستانا وكي دا هم مؤمن مسلمان لجائز ندي او اشتراكا دا هم جائز نری چې هم د مسلمان سره دوستانه ده هم د کافر سره دوستانه ده متجاوزین من ولایت المؤمنین الی الکافرین استقلالا او اشتراکا دا دوانه صحیح ندی نه به سره استقلالا دوستانه کې چې مسلمان سره دوستانه ختم کی او د کافر سره شروع کی او اشتراکا به مسره نه کې چې هم داغي او هم دلته کې نو دا سکار بنه کې لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنسي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين چه ورتيري دون كي دا دوستاني دا مؤمناننا حدیث كراغلی دي نبي کریم صلى الله عليه وسلم تا يوكس راغه پید الله تعالى پیغمبر قیامت بکرئی نبي علیه الصلاة والسلام وطوئے ما عددت لها پید قیامت دا پار دي ستایر کردی جتا پوسکے ناغ صحابیو توید اللہ تعالی پیغمبر زما دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر سرمین دا نبی علیہ السلام و توید انتا مع من احببتا بست چیر چا سرمین کینو قیامت کی وداغ سرائی المرء مع من احبا امام مسلم رحمت اللہ علی دا غروایت دیگر کرے لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنسی مؤمنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمناننا دا موالات بیا ذکر کړی دی علماء دا ډیره تفصیلی مسله ده اوږده مسله ده یو قسم موالات دی کافرانو سره چې دا غی په کوپر باندې دا غی د بی دیني په کارونو باندې دا غی سره راضی شي نو دا دوستانه یقینی کوپر دی او دا ارتداد دی دا کافرانو سره دوستانه وکي او دا غی په کوپری کارونو باندې رضا شي دا غی په کوپر باندې دا غی په بيدینۍ باندې رضا شي لکه مسلمانانو باندې بمبارو کې وستم اغم لاسونه او پړقې خوشاله شي تم سره خوشاله شي په غی باندې دا کوپر دی یقینی او دا غی ته په اصطلاح د شریعت کې بیا مرتد ویل کی دویم قسم موالات دی حرام دا غی په کارونو کې دا غی سره شرکت وکي امداد وکي یا اسباب ولا مهایا کی اگر کدا غی په کوپر باندې راضی نه دا غی په بيدینۍ باندې راضی نه او دا د عقیدې چې دیو دا دین او دیو چې دا کوم کارونه کوي دا باطل دی خو بس دا دنیوي مفادات په خاطر باندې اغیل اسباب مهایا کی یا وسره امداد او کومک وکي دا کوپر نه دی او حرام کار دی او کله کله ربطه پر ربطه باندې دا هم مؤمن مسلمان ارتداد ترسی کله کله داسې کی او دریم قسم دی مدارات نو آغا مدارات دا دی چی مثلا کافرانو ته سلام وکړلی شي یا قیام وکړلی شي نو دغه خو بیا ګناه ده او یو اسی د هغې سره حسن سلوک دی لکه ګاونډ کې دی اوسیږي وغیره نو هغې ته بیا موالات نه ویلی کیږي بلکې هغې ته مدارات ویلی کیږي هغه بیا شرعن جواز لري ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ اتا اقسام ذکر کری اگر بیا پورا پا تفصیل سر قتل شی لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندی نسی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دو مومناننا ومن یفعل ذالک او چاچ او کد او کار یعنی دا مومنان و دوستانہ پری خودل و داغی سر دوستانہ شروع گلا فلیس من اللہ نن دے دا دا دین دا اللہ تعالی نا عافی شیئن پہیس یو چیز کی دا دا اللہ تعالی دا دین نا پہیس سکی ندے فلیس من اللہ فی شیئن دری سمانہ دا مپسرینو ذکر کردی دی خط تفسیر ذکر کردی دی تفسیر تبری ذکر کردی دی فلیس من اللہ فی شیئن فقد بری امن اللہ و بری اللہ منہ بلٹکے وسر لکھے فقد بری امن اللہ و بری اللہ منہ داد اللہ تعالیٰ نہ بیزار شو او اللہ تعالیٰ دد نہ بیزار دے پسبان دے بے ارتدادی ہی عن دینی ہی و دخولی ہی فی الکپری دا سڑے لار دا ایمان نہ مرتد شو او لار پا کپر کی داخل شو پا کپر کی داخل شو خلق کوئی سختی دا سختی نہ دا تاس تو مخ کے میں خبر کھڑی ہو زمنگا استاد تو چاویلی ہوئی تو خوار چا تو کافر ہوئی وی زو تو کافر نہ ویم زو تاس تو قرآن بیانوما او دا فقہا او دا علماء او اقوال لتا ویم اس اغی و تویل لی خدای دا کوپر رخ کارا کوم زد اغی بیان کوم ما او تو کافر ندی ویل اللہ تعالی وی چا چر کافرانو سر دوستانہ او کلا فقط بری امن اللہ و بری اللہ منہ بارتدادہ عن دینہ و دخولہ فی الکفر مضاف د اسلام نو وت پدی بان مرتد شو او دا پ کوپر کی داخل شو پ کوپر کی داخل شو او بیا که خط تفصیل گورے نو بیا تفسیر سمرقندی جی کرکڑی دی وی فلیس من اللہ فی شئین لیس فی دین اللہ من شئین دادا اللہ تعالیٰ پا دین کی بالکل نہ دیں ولی لئن ولی الکافر یکون راضیا بکفره زکا دوست دا کافر دادا غی دا کافر پا کفر باندی راضی کی گی لئن ولی الکافر راضیا بکفره ومن کان راضیا بکفره فهو کافر مثله او سوک چی دا کافر پا کفر باندی راضی شو نو دادا آغا پشاند کی کافر شو دادا آغا پشاند کی کافر شو ومن رضی بکفره سوار کافرا مثله فهو کافر مثله نو دادا آغا پشاند کی کافر شو تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی دی فلیس من اللہ پی شئین نو ندے دادا دین دا اللہ تعالی نا پہیس چیز کی بے ارتدادی ہی عن دینی ہی و دخولی ہی فی الکفر دا قٹکے بسروائے دادا اللہ تعالیٰ پا دین کے ذکر ندے چی دا مرتد شو او دا اسلام نلال پا کپر کی وردن آواتا الا انت تقو منہم تقاتا دری سمانا دا مگر پا اغا وقت کی چی تاسو زان بچ کوئی دا دیونا تقاتا پا زان بچ کوئی سرا دری سم مطلب دے دور زان نبا خبر ہی نکو اغا خبر با کوئی چی اغا علماء دکر کردے دا الا ان تتقوا منهم تقاتا پاکستان فوج و عیسائی او دا غی حکمرانان وای چی بس مونږه تقیه کړی دا امریکای له چی مونږه اړې ورکړی دا افغانستان د مسلمانانو په خلاف باندې د امارت په خلاف باندې وای مونږه مجبور او مونږه تقیه کړی دا نردی الا ان تتقوا منهم تقاتا ردی څه مطلب دی نو تفسیر تبری به وګورئ بسې نو هغه ورته صحیح معنی وکړی دی هغه وی الا ان تکونو فی سلطانهم چې تاسو د هغې د تسلط لاندې یئ لکه مثلا یو مؤمن مسلمان دی هغه د کافر سره په جیل کې دی فتخافوهم علی انفسکم نو تاسو یریږئ په خپلو ځانونو باندې فتظهروا لهم الولایت بألسنتکم نو تاسو هغې ته د دوستانی خبرې وکړئ صرف په ژبه باندې بس دا جواز لري او هغه څه شی دی تکلم به کلمت الکفر دی په حالت د اکراه کې حاصل دی آیات څه دی تکلم به کلمت الکفر په حالت د اکراه کې او قلبه مطمئن بالایمان دغه بیا صرف په رخصت د عزیمت نه دی الا ان تکونو فی سلطانهم فتخافوهم علی انفسکم په خپل ځان من یریږئ فتظهروا لهم الولایه بألسنتکم اغه تاسو د دوستانه خبرو کوي صرف په جواب باندې تدا غید سلطی لان دی تدا غسر پا جیل کی وحیدی تکی دی او تا توی چی تکلم بی کلمت الکوپر وکا یا در توی چی دا جیل ندی ازادوم خو مال وکار کے او توی بیخی دا لکوم بس زما استاو ملگرتی ای پا جوابانی او تدا خو اگر کدا هما عزویمت ندی عزویمت دا دی او توی غٹ کافر دا نبل نشتا دی چی بار تلالا ما بیادیم نپریک دما عزویمت دا دی خرخصت دار چپ جب بانی ہوتے اسے ٹکے و قلب ہو مطمئن بل ایمان ہو لیکن ضلب ادی پہ ایمان مانی مطمئنی سورۃ النحل یوسل شپگم نمبر آیت کے ولد کے راشی نو دغ خبر ابیا جواز دری دا یو ددری خبری دا بسرزان دا حوالی ولی کئی بیرا کتابوں زان لو گورے دا پاکستان لہ کریان اگر چیر پوچ سر ملگرتیا کئی یا دا پاکستان پوج او ایسائی اگر چیر امریکی سر ملگرتیا کئی نو پا دی کی دیر خلق دا سی وی ملکانان خانان اگر وی منگا مجبور ایو منگ چیر طالب پا خلاف پا نرا پاسو وی منگا زن مجبور ایو رازی دا دغا مجبور ایو وضاحت کو تاستماو که الا ان تکونو پی سلطانیم چیر اگر پا سلطکی دا اگر پا جیل کیتا اگر تا وان اکراہو کی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انما التقیت باللسان تقیہ زان بچ کے ول چیر دا سر پا جب بانی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انما التقیت باللسان ٹوپک بنر اخلی پا مجاہد پسی تو مرگر تھیا خبر دی اتوک للا پا جب بانی نو دیتا با عملی شکل نور کے او بیادا بلا حوالو لی کئی دیر ازیات پیدا ورتا در کئی او دیر مسائل بتاستا پا جہاد کی بدی بانی آسان چی حوالی دا توی مخیر دیر شے اتفق الفقهاء على انه لو اکرها على قتل مسلم پا دی بانی دا طول فقهاء کرام اتفاق دے على انه لو اکرها على مسلم لو اکرها على قتل مسلم کئی اکراہ وقل لشی پا یوکس باننی پا قتل دا مومن مسلمان مجبور شو چی دا مسلمان قتل کا پا دبانی بمبارو کا دا دپا خلاف بانی لخکر جوڑ کا او بی قتل عضو منہو او یاد دن یو اندام پری کا او بی ضربن یخاف فیه تلف او یای دسی اوہا چی یو اندام زائشی یو مومن مسلمان مجبور شو دیتا چی دا مسلمان قتل کا اتفق الفقهاءو علی انہو لو اکرها علی قتل مسلمین او بقطع عذر منه ایات یو اندام فریکا او بضرب یخاف فیه التلف او یی دسی اوها چی یو اندام زایشی نو فلا یباح ولا یرخص له ذالک دا نہ جائز دی او نہ دی اجازت شوی د شریعت کی دا سن شکوله چتابانی اکراه شی نو دا سن شکوله بیا وی لان الرخصه جازت فی القول و اما فی الفعل فلا رخصه فیه دا اکراہ چی دا پا دی کچی جائز دن و آغا صرف قول جائز دے تقیہ صرف بالقول دا تقیہ بالفعل ندا چی تا پا مسلمان بانی بمبار وکی او بیا خط افصیل چرے آغا مبسوط کی امام صرف صرف تلالی ذکر کردے دے دو خبری دیر پارا وجی ذکر کردے دی آغا ور تا پختو کیم عبارت لی روک دے گی خو حوالی دا تویم دار زان سرولی کئی آغا دا لکلی دی یو خو دا پا اکراہ پا حالت کی قتل لمومن مسلمان زک جواز نلری وی پا دی کی لا تعتل مخلوق پی معصیت الخالقی پا دی کی دا مخلوق تابیداری دا پا معصیت دا خالق کی او دا جواز نلری دا شریعت مسئلہ دا با حدیث مبارکو کی دا غی ذکر را غلی دی او دوی ما خبر آغی کری دا و ایسار روحی علا روح من هو مثلو پی الحرمتی دا تا بانی چی دا سوک وجنی دا پتا کیم روح دے و پاغ کیم روح دے تو ام زانت مسلمان وی اغم زانت مسلمان وی نستار فارا دا جواز نلری چی تا ایسار دا خپل روح وکی دا غپ روح باننی ولستا دا روح دا غنس قیمتی دے نو دا جواز نلری پا احترام و پا حرمت کی دا طول مسلمانان و دا روحون یو شاندے کی دی نو دا جواز نلری الحاصل انما التقیت باللسان انما التقیت بالقول لا فی الفعل تقیه پا قول کدا تقیه پا فعل کدا نی اما اکراہ چی دے انا لان الرخصت جازت پی القول و اما فی الفعل فلا رخصت فی اکراہ پا حالت کی دا مومن مسلمان دغه نشي کوله چې هغه یا قتل کی یا اوه دا سن نشي کوله دا بنه کی تدیر پر حوالی وری کوي خو امام ابن کثیر رحمت الله علی دغه ذکر کړی دی دویم مبسوط کی امام سرخسی رحمت الله علی دغه مسله ذکر کړی دی چې تقیه بالقول بالفعل نه صاحب هدایت دغه مسله ذکر کړی دی الاختیار لتعلیل المختار دغه مسله ذکر کړی دی دغه سی علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ په عمدۃ القاری کې دغه مسله ذکر کړی دی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې دغه مسله ذکر کړی دی او تحبۃ الفقهاء دغه مسله ذکر کړی دی مجمع الانہر کې دغه مسله ده او ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ په شرح د صحیح البخاری کې هم دغه مسله ذکر کړی دی چې تقیہ باللسان دا تقیہ بالفعل دا تقیہ بالقول دا تقیہ بالفعل نه نو اکراہ په حالت د اکراہ کې تکلم به کلمۃ الکفر جائز ده یا ته تدسی وی جما آزاد کا زبستا ملګری ما قولی کنا د مؤمن مسلمان قتلول یا مؤمن مسلمان لداس وهل ور کول چی داغه اندام زایشی یا تیو اندام پری کول یا وهل دا جائز نه په حالت د اکراہ کې زکه ستا دا روح درې بل مؤمن مسلمان د روح نه غوره نه دی دا په حرمت او په احترام کې دا یو شند کی نو کلخکریان ځان ته مسلمانان وای یا دغه فوجیان او دغه پولیس ځان ته مسلمانان وای تا ته چې ستا افسر وای چې ته د مجاهد قتل کا په دبان شاپه ولګوا نو ته د دنه په احترام کې زیات نه چې ته د په دبان ډز وکې د قتل کې نو په اول خو اکراه دنه خو که په حالت د اکراه کې هم شي نو بیا د مؤمن مسلمان قتل په حالت د اکراه کې هم دا جایز نه دی چې ځان ته بچ کی او بل مؤمن مسلمان قتل کې دا جواز نه لري دا مسله مې رته ویل ځکه چې بعض خلکو دوی ته دلایل ویل دي د لخکریانو ته دا خبره کړې ده چې تاسو د پوج سره ودرېږئ ځکه تاسو خو مجبوره یئ تاسو باندې اکراه شوې ده ولې که تاسو د طالب په خلاف باندې نه ودرېږئ بیا ستا کور رانئ ستا دا چل کوي ستا دا چل کوي نو بیا طالب په خلاف باندې ودرېږي او لخکرې جوړې کړي نو دا صحیح نه دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ان دي نسی مؤمنان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین چې ورته ریدون کې د دوستانی د مؤمنانو نه استقلالا یا اشتراکا او مې يفعل ذلك او چا چې وکدا کار فليس من الله في شيء نو نه دی اغا د دین د الله تعالی نه په هیڅ چیز کې بس د الله تعالی د دین نه خارج شو الا ان تتقوا منهم تقاتا مگر په اغه وخت کې چې تاسو ځان بچ کوئ د دیو نه په ځان بچ کولو سره نو په جواب باندې دیو ته خبره کولای شي یا د دوستانی خبره او یا د یاد تکلم بکلمۃ الکفر ويحذركم الله نفسه او يرى دركي الله تعالى تاسر از خپل ځان د الله تعالی نه ویریږي و الى الله المصير او خاص الله تعالی تری ورګرځیدل الله تعالی ته ورګرځي کم فوجان دي کم پولیس دي مؤمنان مسلمانان قتلی او قیامت هغه ورځ هغه ځان تر یاد کوي و الى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير دی آیات کی زجر دے پا موالات کا اولو باندی کافرانو سر پٹ دوستانا کی وکا بخکارا بانی دوستانا کی دا خنجران اکثر دا پوسٹری چاپ کئی او پاگی شایع کئی لکلی دی وی پلانی پا سر بانی دمر روپی دی پلانی پا سر بانی دمر دی او بیاوی چی اطلاع ورکون کی نوم او داغی پتا با پسی غیر راس کی ساتلے کی گی پچا په مجاهدینو باندې دغه وکړه جاسوسی وکړه نو هغه خبره او پراس کې ساتل کیږي هغه ته دومره انعام ورکړل کیږي نو اے جاسوسه کته د هغه سره ملګرتیا وکړه کته د هغه سره د ملګرتیا پټه کې او په ښکار باندې کې الله تعالی په دې باندې عالم دی کنه د الله تعالی نه خصه شی پټ پانا نه دی قولو توای پیغمبره ان تخفوا ما فی صدورکم که پټ ساتئ هغه خبرې چې ستاسو په سینو کې لري چې کافرانو سره دوستانه ده او د مؤمنانو مسلمانانو سره دښمنی ده او تبدوه او یا ښکاره کوئ یعلمه الله نو پوهې دی الله تعالی په هغه باندې الله تعالی ته ښکاره او پټ یو شان دي دا ښکاره او پټ چې موږ وایو دا په نسبت ته مخلوق باندې دي نور الله تعالی ته پټ پنا نشته دی ويعلم ما في السماوات دا دلیل لري د مخکې لپاره يعلمه الله د فار دا دلیل لري دا علت دی دا غیر فار يعلمه الله الله تعالی کویږي باغې باندې زکا ويعلم ما في السماوات او ما في الارض پوی دی الله تعالی په غسبانې پسمانونه کړي او په غسبانې پسمکه کړي والله على كل شيء قدير الله تعالی دې پارسیز باندې قدرت لرونکي اللہ تعالیٰ پہ ہر سوانی پوئی گی اور اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز بانی قدرت شتا دے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضورا تست محکمائی و خبر کردی دا اللہ تعالیٰ دا طول سفتنو رجع اغدو سفتنو تکی گی او تست محویلیو کل چی اللہ تعالیٰ دا حاکمیت مسئلہ بیانی او قیامت کی دا پیسلو مسئلہ اللہ تعالیٰ بیانی اللہ تعالیٰ خپل دو سفتنو ذکر کی یو صفت دا علم العالم بکل شیء هو اللہ او دویم قدرت کامل اللہ تعالیٰ خپل بیانی نو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض العالم بکل شیء هو اللہ او اللہ علی کل شیء قدیر دوانا مسئلہ ذکر شوری اللہ تعالیٰ برسر حساب کتاب کی قیامت کی. یوم تجدو دا تخویف اخروی دے موالات کون کتا یوم تجدو دا یوم دا چا سره متعلق دے یو قول دم پسرین دارے داد یحذرکم اللہ نفسا دا غی سره متعلق دے یرا درکی اللہ تعالیٰ تاس طرح پل زان نا یوم تجدو پہا غورت بانی چی اوب مومی یا دا دا قدیرون سر متعلق دے اللہ تعالیٰ قدرت لرون کے دے یوم پہا غورت بانی تجدو کل نفسین چی اوب مومی ہر یو نفس تجدو وجدان مندلتی مراد دی ما عملت من خیرین کل نفسین ہر یو نفس ما عملت من خیرین اگا عمل چی دا کڑے دے دا خیر محضورا حاضر کلے شوے محضورا دو معنی دی دی یو دار چی دغه نفس اغا کم عمل چی کرے دی نو اغا نفس اغا عمل نفس عمل به حاضر کلے شی عمل به حاضر کلے شی دویم معنی ذکر کرے دی پسرینو تدین و مراد جزا د عمل تی مراد ده کدا خیر عملی او کدا بد عمل کبد عملی دا غی جزا به اون دلی شی او محضر حاضر کلے شی د دې سمانه د حاضر کلے شی نو تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی وای مکتوبن فی الکتاب اغه بعد د عمل نامه کې لیکل شوی مکتوبن فی الکتاب تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی و ما عملت من سوء او اغه چې عمل کړی دی دا د بدی نو دې په عبارت کې تقدیر دی دا په دې مخ کې معنی عاتب دی ما عملت من خیر محضرا نو ما عملت من سوء محضرا اغه هم حاضر کله شي کا بد عمل لے او کنے کا عمل لے وما عملت من سوء او اغا عمل او ابومی اغا عمل چھے بد عمل دے محضر اغم حاضر کلے شوے اغم حاضر چھے تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا تود ارمان بکی غواڑی با لو ان بینها کاش ارمان چھوے پمیندر نفس کی و بینه او پمیندر غوردی کی امدا بعیدا مزل لری کل چې دا خپل اعمال ویني دا بد اعمال نو دا انسان به ارمان وکي کاش چې زما د دې نفس او د دې ورځې په منځ کې ډېر لوی فاصله وي ډېر لوی مزل وي مسافه ډېر لري وي او یحذرکم الله نفسه او یره درکې الله تعالی تاسو ته خپل ځان نه یعنی الله تعالی وی چې زما نه وېریږي والله رؤوف بالعباد الله تعالی دې شفقت کوونکې بالعباد په بندګانو باندې والله رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ پا خلو بندگانو مانی شفقت کا ان کے دیں کافرانو مانی اللہ تعالیٰ شفقت کا یہ مخیر دی وضاحت ولی شو علماء یو وزیفہ ذکر کردی دا چالش دیر زیادہ غصہ وردی غصہ داغی نکانٹرولی گی بعض انسان دا سی چیدائی بیخی عادت گردی دلے آغا دی روزانہ لس کرتا یا رعوفو جل جلالوہو یا رؤوف جل جلاله روزانہ دی لس کرتا دی درود شریف وی او بیا دی یا رؤوف جل جلاله بیا دی لس کرتا بسدا وی او زان دی پی دمی او دعا دی غواری دی اللہ تعالی نچ اللہ تعالی دا غصہ زمان مرض گرزی دلی غصہ دیر بد مرض دیخا دا اللہ تعالی پیغمبر روی پی غصی باندی دا نیک اعمال و ایمان دا سی تبا کی گی لکه صبیر بوټی چې په غبین کې کی خودلی شي صبیر بوټی یو ترخه زیل ده هغه چې په غبین کې کی دی بس دا غبین خون بیخی بدل شي هغه تریخ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په غصې باندې ایمان او نیک اعمال داسې تبا کیږي نو یو ډیر غصناک انسان دی چې پالتو بے وجه غصه کیږي نو هغه لس کرته درود شریف وی هر ورځ او بیا دې لس کرته یا رؤوف جل جلاله په دې باندې ځان دمای او دا اللہ تعالیٰ نے دعا غواڑی بس اللہ تعالیٰ بے دا مرض ختم کی ويحذركم الله نفسه او ير درکی تاسو ته الله تعالی د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد او الله تعالی ډیر شفقت کوونکی دی خپل بندگانو باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب د آیات تما قبل سره مخکی آیتونو کې الله تعالی د دې ذکر وکړه چې د کافرانو سره دوستانی مکوئ ځکه هغه ستاسو دشمنان دي. نو صلی الله تعالی ذکر کوي ترغیب موالات او محبت د الله تعالی ته د هغه چا سره دوستانه وکړي چې په هغې باندې محبت د الله تعالی حاصل شي او هغه د نبی علیه الصلات وسلام اتباع ده. قل وایه پیغمبره ان کنتم تحبون الله کچری تاسو مینه کوئ د الله تعالی سره فتبعونی نو زما تابعداری وکئ. کا څوک د نبی علیه السلام تابعداری کوي نو د هغې دوه پیدې الله تعالی ذکر کړي دي. اولنی پیدا یحببکم الله مینه به وکړي ستاسو سره الله تعالی. دویم ویغفر لکم ذنوبکم او بخنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو. والله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوونکی رحم کوونکی. یحببکم الله الله بستا سره مینه وکي. تفسیر جلالین لیکلی دی د الله تعالی د مینې مطلب سره یصیبکم الله تعالی بتا واست ثواب درکی. الله د الله خوخ بندگان بشی تاسو او د الله تعالی خوخ بنده چې څوک شي نو سمانه ده. یصیبکم الله تعالی بتا واست ثواب درکی الله تعالی ورته ثواب درکی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع کړی و کامل اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکاو کې راغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي وای فوالذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. تاسو کې یو تن تر هغه پورې مؤمن مسلمان نشی کېدلې. نبی علیہ السلام وای چې زه هغه ته د خپل ځان نه د مور او پلار نه د اولاد نه د ښځې نه د دې هر څه نه او ته زه خوښ کاره شمه نو دغه اله به مؤمن مسلمان شي. اوس مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو او بل روایت کې چې راغلی دی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. ما چې کوم دین راوړی دی چې تاسو د هغې تابع شوي نه یې نو تاسو مؤمنان مسلمانان نشئ کېدلی. بس هر مؤمن مسلمان دې اوس ځان ته سوچ او فکر وکړي چې ما د نبی علیه صلوات و سلام څومره تابعداري مې کړې ده. یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه صلوات و سلام سره روانو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل و لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اذا الله پیغمبر ته ما ته هر څه نه خوښي خو د خپل ځان نه راته نه خوښ ډیر. خپل ځان خور چاته ډیر زیات خوښي کنه پیدا ارسه نرات زیات خوخی خود خپل ځان نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای لا والذی نفسی بیدی حتا اكون احب الیک من نفسک. ته تر هغه پورې مؤمن نشی کېدلې چې زه تا ته استاد نه پسنم غوړه شمه ډیر خوښ شم دته. نو عمر رضی الله تعالی عنه تو ویل و د الله پیغمبره ته ما تر خپل ځان نم ډیر غوړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویل الان یا عمر اے عمر وسط ایمان کامل شو دسی بوی چې ته ما تر خپل نفس نم ډیر زیات غوړې. قال انا یا عمر. دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر مثالونه په احادیث مبارکو کې د ذکر شوی دی. ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې دا انس رضی الله تعالی عنه مور و هغې به د نبی علیه الصلوۃ والسلام خولی جمع کولی په بوتل کې په شیشه کې به هغه جمع کولی. د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره دومره مینه وه په کاردار چې مونږ او تاسو هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات مینه محبت وکړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د زنانو دومره مینه وه او په روایت کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو مشکیزی نه اوبه وسکلی. یو صحابی پاسی دا او اغا کمزی بانی چه نبی علیه صلی اللہ خلوی خودی و اغا زی که کٹ که وی نبی علیه صلی اللہ پا دی بانی خلوی خودی را صحابی و ایزا دا نبی علیه صلی اللہ خوارت لما جماعتو علی ثوبی فآتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم. زه د نبی علیہ السلام ما دومره قدر احترام کوو چې د نبی علیہ السلام خواله ز په عام حالاتو کې نشو مرتله. ما په ځان باندې جامع را جمع کړلې، ځان مې خپټ کو، بیا د نبی علیہ السلام خواله ورغلم د نبی علیہ السلام د احترام په خاطر باندې. نو په کار دار چې مونږ او تاسو هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوره اتباع او پوره تابعداري وکړو. نو دو بدلی دی داغی، یحببکم اللہ با محبت دو کی اللہ تعالی استاس سر و یغفر لکم ذنوبکم او او بخیتا استا گناہون استاس و اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی دے بخن کون کے رحم کون کے. او دا سنے چی داوید محبت کا او دا نبی علیہ السلام تابیدار نیو، نو دا بیا پا دعوی کی دروغ جنیو. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، يا هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سوكش رشاتا سوكش إذا شاسر من محبت كي نداغي تابداري كي نجي تابداري نكي أو أسي دا محبت داوي كي ندا دروغ دا دا دروغ داوي دي بيه. قلو تو آئے پیغمبر اطیع اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالی والرسول و دا پیغمبر علیہ السلام. مپسرینو ذکر کردی دی منافقانو اعتراض کردی دا خبر اکردی وی چی دا پیغمبر زمونگ نگواری چی مونگا دا دا عبادتو کو پشان دا عیسیٰ علیہ السلام باندی، وی دا پہار خبر کیوئی چی زمان تابیداری کوئی، نو دا دا سی غواری لکا نسواراو چی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کا و دا پیغمبر زمانگ نوم دا خبر غواری، اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کئی. حاصل دا دے چی دا اطاعت پرز دے پزیمن دا اطاعت دا اللہ تعالیٰ کی کمقلانو بیو قپانو دی تلک سوچ پکرو کئی، دا اطاعت چی پرز دے دا پزیمن دا اطاعت دا اللہ تعالیٰ کی پرز دے. قلو تو آئے پیغمبر اطیع اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالیٰ والرسول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا نُكَتَاسُ مُخْوَرَوْا فَإِن تَوَلَّوْا دِي أَسَلْ فَإِن تَتَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخْوَرَوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ تَلَى لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ مِنَا نَكَيْدَ كَافِرَانُ سَرَا. دل لگی سوال دار آزی کہ دنبی علیہ السلام تابیداری نکول، لا يحب الكافرین دین معلومی گی چھ دا غی انسان کافر دے، نتاس بدا غی تفصیل او وضاحتو کیا. یو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اتباعنا بالکلیہ، دا اطاعت دا نبی علیہ السلام نا بالکلیہ اعراض کول او تولی کول، دا بیا کپر دے چی دا نبی علیہ السلام یو خبر نہ منی، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا یو طریقہ بنی عمل نکے، بالکلیہ بیخی اغپر ایک دے و اعراض تکے، نو بیا علماء لکلی دی دا کپر دے، او که بالکلیہ تی نکے نو اغا کپر بیا ندے. او مپسرین لکلی دی پا دی آیات کی اصل کی اشاره دا اغا وفد دا نجران تا چی اغا کافر و دا نبی علیہ السلام خلاف اوکا، اغا مناظره و شل پا اغی کم پل راغلل، بیاو تا نبی علیہ السلام دا مباحلی دعوت ورکا اغی کم بیا چل ولوکا. قلو تو آفی غمبر اطیع اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالی والرسول و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فا ان تولو نکتاسو مخو گرداؤ فا ان تتولو فإن الله يقينا الله تعالى لا يحب الكافرين من نكيد كافران سرا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. رب الدعايات دما قبل سردار مخي آيات كي فرضيت دا اتباع أو دا اتعاد دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شو، وصى الله تعالى ذكر كي أغا غور بندگان الله تعالى خبر ذكر كي چی دا غوی پا زمانه کی دا غی اتباع هم پرزو. نو سه مطلب ده، دا سه نوی مسئله نده، بلکه دا نبی علیہ السلام نا چی مخ که کم پیغمبران اللہ تعالی را لیگلیو، نو آغا هم اللہ تعالی دا آغا زمانی پا خلق بانی دا غی اتعاد پرز کردیو، نو دا یواز اتباع دا نبی علیہ السلام نده بلکه دا طول پیغمبران پا بارکی دا خبرو. ان اللہ اصطفا یقینا اللہ تعالی غور کړی دی آدم، آدم علیہ السلام و نوح، نو نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او اولاد د ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او اولاد د عمران علیہ السلام علی العالمین پر ټول خلق باندې. اللہ تعالی آدم علیہ السلام غور کړی دی دا غی د غوروالی وجوهات، اللہ تعالی غور کړی دی دلرا په خپل لاس باندې پیدا کړیو یو غوروالی شو. دویم اللہ تعالی وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ تعلیم دا اسماء کڑے ہوں دا دویم وجہ. درم پا فسجد الملائکۃ کلهم طول ملائکو اگے تسجدہ کڑے وا مسجد مسجد ملائکو گردی دلے او سلورما اللہ تعالی پ جنت کی وسولے اس کو نان تا وذو جو کل جننہ او پینزما د انسانانو پلار جوړ کړو دا الله تعالی آدم علی السلام د ټول انسانیت پلار جوړ کړل نو دا دغه استفاده آدم علی السلام ده ان الله اصطفى آدم و نوحا الله تعالی نوح علی السلام غوړ کړو د نوح علی السلام د استفائیت وجی وجوهات اول دار چې دا ټول بشر دویم پلار ګرځول شوی دی یو وجه د استفاده و دوی مدار چاغیل عمر ډیر اوږد ورکړیو دا دوی موجه د استفا سوار لسو کال یا شپاړ لسو کال عمر بنا بر اختلافی اقوال درې مدار چی اغه د کافرانو په خلاف باندې خیری کړی وی اغه الله تعالی قبول کړی وی او د مؤمنان مسلمانانو ته دعا کړی وی اغه قبول شوی و دا استفا او سلور مدار چې الله تعالی په کیشته کې د اهل سره وج کړي دا استفاده د نوح علی السلام و آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علی السلام دا غي استفاده و اول دار چې ابراهیم علی السلام د انبیاء علی السلام پلارو د انبیاء او پلارو ځکه د ابراهیم علی السلام نه چې وروسته الله تعالی کم پیغمبران نه لیګلی دي هغه د په اولاد کې دا معنا نه ده چې ټول اولاد پیغمبران خو پیغمبران چې راغلي دي هغه د په اولاد کې راغلي دي دویم اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی دا خلیل جوړ کړی او خپل او دریم د دشمنانو په اور کې الله تعالی ساتره د دشمنانو نه قلنا یا نار کونی برد و سلاما علی ابراهیم او څلورم دار چې الله تعالی امام جوړ کړی او انی جاعلک للناس اماما او پنځم دار چې الله تعالی پی په کلماتو سره امتحان کړ او پاغې کی کامیاب شوی او فاطم مهن او ایذب تلا ابراهیم ربه بکلمات فاطم مهن دا استفاده ابراهیم علی السلام شوه و آل عمران او آل عمران اغه استفام الله تعالی کړ او الله تعالی غره کړو ذکر د خدی دا بچی نظر کړو د فرض خدمت د دین د الله تعالی او دویم الله تعالی دتا لور ورکړی و مریم علیه السلام چې هغه د نارینه و نغوره او دریم دار چې بیا الله تعالی غیتا عیسی علیه السلام ورکړیو عیسی علیه السلام او بیا عیسی علیه السلام ته الله تعالی ډیر معجزات ورکړیو نو دا استفاده آل عمران شوله ان الله اصطفى آدم یقینا الله تعالی غرواله ورکړی و آدم علیه السلام ته نوح علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته و آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علیه السلام ته و آل عمران او اولاد د عمران علیه السلام ته علی العالمین په ټولو خلقو باندې الله تعالی دی ورکړی الله تعالی ته غرواله ورکړی او دا غي وجوهات تامه کې بیان شول و آل عمران عمران په نوم باندې دوه کسان تیر شوي یو پلار د موسی علی السلام او د هارون علی السلام یو دغه دغه نوم هم عمران او دویم عمران پلار د مریم علیه السلام او نیکه د عیسی علی السلام دلته دا مراد ده نیکه د عیسی علی السلام علی العالمین په ټولو خلقو باندې په ټولو خلقو باندې ذریتن بعضها من بعض والله سميع عليم دا ذریتن دا بدل واقع شوی دی د آدمانه او دا غی د معطوفاتونه نو ترجمه ودا سی کوي ذریتن دا نسل دی بعضها من بعض چې بعضی دا غوینه چې بعضی دا غی پیدا شوی دی د بعضی نورونه ذریتن دا بدل دی د آدم او دا غی د معطوفاتونه دغه مخکینی انبیاء علی السلام چې ذکر شول دا نسل دی چې بعضی ردیو پیدا شوی دی د بعضی نورونه والله سميع الله تعالی هر څه اوري عليم پوي دی په هر څه باندې الله تعالی په هر څه باندې پوي او الله تعالی هر څه اوري اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم رب د آیات د ما قبل سره داله مخکې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړل و آل عمران علی العالمین استفاده آل عمران ذکر شوله اجمالا وسا استفاده آل عمران ذکر کیږي تفصیلا دا غي تفصیل بیانیږي اذ قالت امرأت عمران کلی چی ویل مبصرین ذکر کھڑی دی آیات پاول کی تقدیر دے اصل عبارت دس دے الم ترا اذ قالت امرأت عمران آیت نگوری آیت خبر نہیں کلی چی ویل خزید عمران ابن ماسان پلار نمو او داد مریم علیہ السلام پلار دے داغید خزی نمو حنہ بنت فاقوزہ او زکریا علیہ السلام دا حنہ دا خور سر نکاح کڑیو داغید نمو ایشاع بنت فاقوزہ حنہ بنت فاقوزہ داد مریم علیہ السلام مور و او زکریا علیہ السلام خدا ایشاع بنت فاقوزہ و نتاسو اس پہ خبر بانی پویش ولی دا زکریا علیہ السلام زیو یحیٰ علیہ السلام او مریم علیہ السلام دا لوروا دا حنہ نو یحیٰ علیہ السلام او مریم علیہ السلام دا دوانا دا ماسیگان و اولاد شو دا مریم علیہ السلام مور او دا زکریا دا یحیٰ علیہ السلام مور دا دوانا خوین دیوی دا دوانا دا ماسیگان و اولاد شو اذ قالت امرات عمران کلچوی الخزد عمران ربی ارب زما انی نظرت لک ما فی بطنی محررا انی نظرت یقینا ما منخت کری دا لکا خاستا دا پارا ما فی بطنی اغا دا اغا ولد چی زما پخیرت کری محررا آزاد کلی شوی دا پارا دا دین آزاد کلی شوی دا پارا دا دین فتقبل منی نو قبول کی زمانہ انک انت سمیع العلیم یقیناً تا ہر سا اوری العلیم پوئی پا ہر سا باندی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا مپسرین ذکر کھڑی دی اولاد نظر کول دایر سر پارا نظر کھڑے ہو مپسرین ذکر کھڑی دی پا وقت کی طلب دا حلق کھڑے ہو دی امرات و عمران چی دا غین نم حنو تا خدمت دا بیت المقدس تا پارا نارین اولاد دا با نظر کی دل پا وقت کی زکا زنانہ دا جماعت خدمت او دا مدرسی خدمت نشی کولے نو امرات و عمران حنہ دا اللہ تعالیٰ نا دا غختن اوکلوی اللہ تعالیٰ مالا زوی راکی او آغا بستا دا کور دا خدمت دا پارا آغا ازادوی او مپسرینو لکلی دی دا غوکی عمران علیہ السلام اپاد شویو نو ردیو پا کورانی کی دا دین دا خدمت دا پارا دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا سو اپاتی نو نو زکی دا نظر اوکو محررہ ازاد کلی شوی دا مشاغلی دا دنیا نا محررہ ازاد کلی شوی خالص دا خدمت دا بیت المقدس دا پارا دا اللہ تعالی دین بس دا کئی او دا اللہ تعالی دا کور خدمت بکئی دا جماعت او دا منرسی خدمت بکئی انی نظر تو یقینا ما منخت کری دا لکا خاستا دا پارا خاستا دا رضا دا پارا ما فی بطنی دا اغا ولد دا اغا بچی چی دا ما پا خیرت کری محرر آزاد کلی شوی استا دا دین دا پارا یا دا خدمت دا بیت المقدس دا پارا بیت المقدس او بیت المقدس دوانا سیدی مخیم انتدب سیلویت فتقبل منی نو قبول کی زمانا انکا انت سمیع یقینا تا ارسا اوری العلیم پویی پا ارسا باننی اللہ تعالیٰ زمانگا دعا قبول کا حنا دا دعا وکلا انکا انت سمیع اللہ تعالیٰ تا اوریدون کی دا تضرع زمان علیم اللہ تعالیٰ تا پویی زمان پنیت باننی اللہ زمان پنیت باننی تا پویی دا انکا انت سمیع العلیم دا وسیلہ شولا نو کل دعا کوئی دا اللہ تعالیٰ نمونہ اللہ تعالیٰ تا وسیلہ کی بس دغی بانی بیا کار کی فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا فلما وضعتها دا ها زمیر راجی دے اغا کلمی دا ماتا پا اعتبار دا مانا سر چاگا ولد دے نسمتن یا نفسن دے نو فلما وضعتها کل چی وزی گاو اغا نفس لرا ما فی بطنی اغا کلمی دا ماتا دا راجی دے نو قالت ویل مریم قالت ویل اغی امرات عمران چنم دغه حنو قالت ویلغي ربي اي رب زما اني وضعتها انثى يقينن دي گولي دماغي لرا انثى جنئي الله خو جنئي پیدا شوي ده وليس الذكر كالانثى والله اعلم بما وضعت او الله تعالی خو پوي دي پاغي باندې شد دي گولي ده دي چې کوم ماشوم زي گولي دي الله تعالی پاغي باندې پوي دي وليس الذكر كالانثى او ندی حغا نارینا چی دی طلب کرده او کل انسا پشان ده حغا جنی بانی چی ده تور کرده شولا تصویر دی چی دی که علی پلام پا دیگی کم دی علی پلام عهدی دی ندی چی کم علک طلب کرده او دی تا کم جنی ور کرده شولا ولیس ذکر و او ندی اغا نارینا چی دی طلب کرده او کل انسا پشان ده حغا زنان بانی چی دی تور کرده شولا ذکر ده جنی مرتبه داغی عزت او داغی احترام دا اللہ تعالیٰ پنیز بانی زیاد دے و انی سمیتو آ مریم او یقیناً معلوم خو دی ریاغی لر مریم پا مانا دا عابد سر مخ کی داغی وضاحت ذکر شے دے دے کہ صاحب اللباب ذکر کردی دی اللباب پی علوم الكتاب و ایدہ انی سمیتو آ مریم دا دلیل لے پا دے باندی چے عمران علیہ السلام پا دا غوق کی اپات شوی طریقہ دا استدلال دا سیدہ اغوی عموماً عادت داوی چی پا معاشرہ کی نم کی خودل دا معشوم دا پارا دا دا پلار اختیاری او دل دا کداوی چی انی سمیتو ها مریم ما دل نمی خود ری مریم نمالوم شور چی عمران علیہ السلام پا دا وقت کی اغجوان دینو اغو پات شویو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو بل مسئلہ ذکر کړی دا وی دا آیات دلیل دے پدی خبر باندې چې معشوم لنومی خودل د ولادت په عورت باندې پکار دی چې کله معشوم پیدا شي هغه لبس نومی خودل پکار دی د ولادت په عورت باندې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی او بیا وی د ومی ورځې نه خو تاخیر بیا بالکل نه دی پکار خود تاست پورا مسئلہ ویم پا دے مسئلہ کی وسعت او پراخشت دے پا اول ورد بانی ہم نمی خود لیشی لکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وید دے آیات نمدغ معلومی گی او پا صحیح حدیث کی راغلی دی عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل ولدلی اللیلہ ولامن فسمیته بأبي ابراهيم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اورز او فرمایل وای چې بیگاش پی زما زوی پیدا شوه دی نبی علیہ السلام ویل انس رضی اللہ تعالی عنہ وای او چې ما اغیل نوم کی خو د ابراهيم نو دغه حدیث هم دلالت کوي په دې باندې چې په اول اورز باندې نوم یې خودل دا صحیح دی او دا پکار دی امام بحق رحمت اللہ علیہ دغه روایت ذکر کرده او پا اوم ورد بانیم نمی خودلی شی دو اوم وردی پوری تاخیرم صحیح دیگا حس قسم قباحت و ممانعات پاگی کنش تده دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہون روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کل غلام رہین بعقیقتی هر یو علک اغا پخپل عقیقہ باندی اغا مرہون وی اغا گانی تقریبا وہ تفسیرون محدثین دی ذکر کردی دی مرہون بعقیقتہ دے سماند نبیہ نبی علیہ السلام فرمائل تزبہ عنہ یوم سابعہ پا ام ورد بانی دا غین دی عقیقہ وکلیشی ویحلق رأسہ او دا غصر دی اخر ولیشی ویسمع او نم دی غید کی خودلیشی نم دی ولکی خودلیشی او بیا چی نم دی نو خنمی خودل پکار دی خنم لکہ پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی تاسو بدا قیامت پورت بانی رابل لے کی گئی بی اسمائیکم و بی اسمائی آبائیکم ستاسو تواز ستاس پا نمانی آواز کی گئی نو فا احسنو اسمائکم خپل نمون خکی خنمون کی دی خپل ماشمانو لے او پا بلیو دا روایتو کی راغلی دی دا نبی علیہ السلام عادت داو کانا یغیر الاسم القبیحا کم یو بد نم با نبی علیہ السلام باغا بدل کر دانش دا بوڑا دے و کزوان دے و کماشوم دے آن تردے پورے نبی علیہ السلام با دا زین و نمونم بدلود ولی مدینی تا مخ کی یثرب ویلے کید اغه نوم چرے بدل شو مدینہ طیبہ شولا دسی د ډیرو زین نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل کړیو او د ډیرو خلکو د سړون نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل کړیو د ډیرو زنانو نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل کړیو ناصل کدا مسلم د تویل ده په اول ورځ باندې نومي خودل په دویم ورځ باندې په پنځم ورځ باندې تر دومی ورځې پوری دا صحیح دی پدې کې کم قباحت او منات پرې کې نشته او دا حدیث مبارکه ونم دغه معلومیږي بیا نوم بسوک دی و انی سمیتها مریم و عادتا نوم چک دین دا اختیار د خاوند دی خو تاسو پوره مسله واورئ پوره مسله دا ده چې دوانه خد او خاوند اتفاق کی مور او پلار اتفاق کی د ماشوم په نوم باندې او په وخت د اختلاف د زوجینو کی خد او خاوند چې کله مختلف شي خاوند وای دانم بی او خد وای چې دانم بی نو بیا به ترجیح قول د خاوند لې بس خاوند چې کوم نوم خو خاين بیا به غیدت کې شرعي مسله ده و انی سمیتو مریم او یقینا معلومی خو دې دی غیدت مریم و انی اعوذها بکا او یقینا ذا پنای غړم دا غید فارا بکا فتا سرا و ذریته او دا اولاد دا غید فارا من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلې شوینا دا دعا اغي وکړه په حدیث مبارکو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې ماشوم پیدا شي نو فیستهل صارخاً من مس شیطان شیطان دې رسکوندل ورکی او دا چغی وهی دا ماشوم یو سکون لورکی شیطان خامخا غیر مریم و ابنها سوا دا مریم علیه السلام نا او دا غید زوینه چه عیسی علیه السلام دی شیطان دی توسوسن دا وچولی شیطان دی رسکون نده ورکڑه او بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا آیات وایا و انی اعوذها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ویلو نو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات سره وای صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و انی اعوذها بکا یقینا ذا فنای غلم اغیل را بکا پتا سره و ذریتها او دا اولاد دا غیر فرامین الشیطان الرجیم دا شیطان رټلې شوینه فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها دا تفرید په ما قبل دعا باندې او اشاره ده چې دا غي دعا زر قبول شوله او دې ته لکی کرامت کرامات د اولیاء او هغه حق دي فتقبلها ربها نو قبول کله غي لار رب دا غي د دې سمانه چې قبول کله یو معنا ذکر کړی ده ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر بحر المحیط کې او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ هغه معنا کړی ده عبارت د ځان سره ولي کوي پویږي به پیږي سلک بها طریق السعداء روان کله اغا پلار نیک پلار د نیک بختانو باندې د نیک بختو په لار باندې روان کله فتقبلها ربها نو قبول کله اغل رب داغي بقبول حسن فخ قبل اول سرا سلک بها طریق السعداء د نیک بختانو پلار باندې روان کله او دغسی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بل معنا کړی ده د امام حسن بصری په حواله باندې ويتقبلها ربها بقبول حسن قبول كلا الله تعالى غلرا فخو قبل اول باندي سمانه ده وي دورزي او دشپي په هيڅ او ساعت کې اغي ته الله تعالى عذاب نه لري ورکړي الله تعالى ته عذاب نه لري ورکړي قبول اکللا نو بس په دنیا کې الله تعالى قبول اکللا نو په هيڅ او ساعت دشپي دورزي کې اغي ته عذاب نه لري ورکړي شوی ابو حيان رحمت الله عليه دغه معنا کړی او یو دریم معنا ایم کړی ده فتقبلها وی رضی بها فی النظر ما کان ذکری فی النظر وقبل دعاءها فتقبلها ربها نو قبول کلا الله تعالی اغیل رب قبل اولو خیستا و سرا رضی بها فی النظر ما کان ذکری راضی شو الله تعالی پا اغی باندی پا نظر کی پا زید مذکر باندی فتقبلها ربها دغه دریم معنا شولا الله تعالی قبول کلا یعنی الله تعالی راضی شو رضیه بها فی النظر مکان ذکری د نارینه په دی باندې الله تعالی په دی باندې راضی شو و انبتها نباتا حسنا او زرغونه کلا اغیل را په زرغونولو خیسته او سره نو ډیر شی معنی علما ذکر کړی دي پر اختصار سره تاسو ته یو معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر او تفسیر سراج المنیر اغه وی په یو ورس کې به دومره لویدله لکه نور بچی او ماشومان چې په یو کال کې لویږي وان بتها نباتا حسنا زرغون کلا الله تعالی اغیل را په زرغونولو خیسته او سره په یو ورس کې دومره لویدله لکه عام نور ماشومان چې په یو کال کې څومره لویږي بس الله تعالی په دغه مهرباني وکړه. تفسیر زاد المسیر، تفسیر جلالین، تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده. بل معنا ذکر کړی ده هم پسرینو درېمه معنا تفسیر جلالین هغه معنا کړی ده وای وانبتها نباتا حسنا انشأها بخلق حسن لوی اکلل الله تعالی اغیل را پډیر خیسته او اخلاق باندې الله تعالی لوی اکلل اغیل را انشأها بخلق حسن تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده لوی اکلل اغیل را په لوی اولو خیسته او سره یعنی په خیسته او اخلاق سره یو درېمه معنا ذکر کړی ده په سرین وانبتها نباتا حسنا او بد زرغونه کلاغه لره په زرغونه ولو خیسته او سره داغي بدن برابر کا بغیر د زیادت او د نقصان نه بغیر د زیادت او نقصان ډیر په تناسب سره داغي اندامونه ډیر په بهتريني طریقې باندې وان بتها نباتا حسنا وکفلها زکریا وکفلها زکریا مخکې تاسو ته ویل زکریا علیه السلام په دغه وخت کې د الله تعالی پیغمبرو او د زکریا علیه السلام خزه د مریم علیه السلام ترور و نو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث بخاری دی الخالتو بمنزله الام ترور دا په منزله د مور باندې نو هغه د کفالت زیمواری هغه واغستله زکریا علیه السلام پیغمبر هم دی او د هغه خزه د مریم علیه السلام ترور و لگ اقوال پکې نورم شته خو اسخ قول دغه دی چې دای ترور و او تاسو ما دغه پورا وضاحت وکړه که تاسو په ذهن کې کینولې نو د امراه عمران د مریم علیه السلام د مور نوم حنا او دغه بل خور و دغه نوم ایشاع بنت فاقوزا حنا بنت فاقوزا دا دوه خويندې او دغه ایشاع بنت فاقوزا دغه واده و په زکریا علیه السلام باندې نو دا د مریم علیه السلام مور او د یحیی علیه السلام مور دا دوه خويندې نو دا د ماسیګان اولاد دوه نو وکفلها زکریا وکفلها زکریا او کفا وسپارله هغې لره زکریا علیه السلام ته وکفلها او دا تربیت ذمواری واغیستله د هغې زکریا علیه السلام وکفلها زکریا د تربیت ذمواری واغیستله د هغې زکریا علیه السلام یا وسپارله هغې ته هغې لره زکریا علیه السلام ته کلما دخل علیها نو کله به چې داخل شو زکریا علیه السلام په هغې باندې المحراب عبادت خانی ته المحراب نو مراد عبادت خانه ده مختلف اقوال لی بکی خلیکن ابن عاشور ذکر کړی دی مراد د دینه هغه عبادت خانه تی مراد ده چې د خلوت دفاره د عبادت دفاره جوړه شوی او محراب و تذکر ویلی کی دا مشتق ده د حرب نه نو عبادت خانی تا محراب ذکر ویلی کی چې په دې کې د شیطان سره جنگ کیږي د شیطان سره د جنگ کولو ځای ده د الله تعالی د عبادت ځای ده کله ما دخل علیها نو کله وچ داخل شو زکریا علیہ السلام پاغي باندې المحراب عبادت خانی تا وجد عندها رزقا نو او به مندا داغي په خوا کې رزقا خوراک نو قال او به زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم علیها السلام ان لك هذا د کوم طرف نه ریتا لدا رزق کله ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا مفسرین ذکر کړی دي دا رزقا دا نکیره ده او د تنکیر دو وجوهات مفسرین ذکر کړی دي تفسیر سراج المنیر او تفسیر نور مفسرین واغی وضاحت کړی دي رزق اندانه کیره ده نو یو دار چې د اوړي په موسم کې جمی میوي او د جمی په موسم کې د اوړي میوي نو دغه ته عبارت ولیکي رزقا ناشناواله په کیسو په غیر اوانی یعنی دا بے موسم مې وی یو مطلب دغه دی فی غیر اوانی او دویم وجہ د نکارت ذکر کړی د مفسرینو تفسیر سراج المنیر وای لئن الابواب مغلقتن علیکی دا دروازه خو بندې ری پتا باندې د کمرې دروازه بندې دي بل چاته د ورتلو اجازت نه وو نو د کم ځای نه داری ځق ان لکی هاذا دو اقوال دی مفسرینو یو قول دار چې دا ان په معنا د عین سره د کم ځای نه دی تاله داری ځق یا دوی ماردار چې ان نه فمانه د کیف سره دی د دې رزق دراتلو کیفیت سره دی نو یو خوب کې دې ته اشاره شو لچی زکریا علی السلام په غیب باندې نه پویږي اگر کاغه د الله تعالی پیغمبر دی ان لکی هاذا د کم زین دی تعالی دا روزی یا په کوم طریقه او په کوم کیفیت باندې تعالی دا رزق راځي ناشنا رزق ان لکی هاذا قالت ویلاغی هو من عند الله دا دې د طرف د الله تعالی نه دا خدا الله تعالی د طرف نه ما تراضی کنه ان الله یقینا الله تعالی یرزق من یشاء و رزق اور کی چات جو غاڑی بغیر حساب به حساب د دې مخ کی تفصیل ویل شوی دی الله تعالی به حساب رزق اور کی مفسرین لیکلی دی دا آیات دلیل دی په ثبوت د کرامت الاولیاء باندې په طریقې د خرق عادت باندې اغیر الله تعالی روزی ورکی بس دا کرامت دا اولیاء او دا حق دی او دا صحیح دی خو لیکن کرامت دا ولی په اختیار کې نه دی دا بو سره یاد ساتي او نالک دا عاد کری یا رب قال ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء دا دی آیات ما واقعہ دا زکریا علیہ السلام واقعہ دا مریم علیہ السلام ختم نه ده دا په طریقې د جملې معترضی سره دا غی واقعہ په ذکر کی او لوی مقصد په واقعہ د زکریا علیہ السلام کې سره چې دا د الله تعالی پیغمبر دی خو لیکن بیا هم الله تعالی ته محتاج دی په طلب د ولادت کې بیا هم الله تعالی ته احتیاج لري اگر کده الله تعالی پیغمبر ولی نه دی هنالک دعا زکریا رب د دغه وجنا دعا وختلا زکریا علیہ السلام د خپل ربنه هنالک مفسرینو ذکر کړی دی هنالک لفظ قرآن کریم کې کله د مکان نه پاره استعمالی وګورئ دا غیر پاره سورۃ الاعراف یوسل نلسم آیات کې وراشي فغلبو هنالک وانقلبو صاغرین هلته کې مکان د پاره دی یا سورہ فرقان دیر لسم آیات کی براشی دعو هنالکا ثبورا هنالکا فمانا دا مکان سردے دویم کل دا استعمالی کی دا زمان دا فارا سورة الاحزاب یو لسم آیات کی براشی هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا هنالک ابتلی المؤمنون سورة الاحزاب یو لسم آیات دا غلط کر مکان دا زمان دا فارا دے خادیزه کې اوس سری سمانه ده نو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی فی ذلک المکان او الوقت دی دې کې دا هنالک مکانی او زمانی دواړه صحیح کی تفسیر سراج المنیر وای هنالک فی ذلک المکان او الوقت هنالک فاغزه کې دعا ذکریا رب دعا غوښتل ذکریا علی السلام د خپل ربنا یا هنالک په هغه وخت کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام د خپل رب نه او غرایب التفسیر وای وای والظاهر فی الآیت انه للزمان وای د دې آیات نه ظاهر ده معلومیږي چې د زمان د پاره شي نو دا ډیره غوره ده چې د زمان د پاره شي وای ظاهر دې آیات نه دا معلومیږي غرایب التفسیر وای والظاهر انه والظاهر فی الآیت انه للزمان نو بیا معنا دغه کوي هنالک فاغ وخت کې دعا زکریا دعا وغوښتله زکریا علیه السلام ربه د خپل رب نه یو درېمه معنا ذکر کړې ده امام سیوطی په اتقان کې او ډېره بهترینه او خوندوره معنا ده استادانو به م هغه غوره کوله وایي هنالک دا په معنا د من ثم سره دی د دغه وجنه هر کله چې زکریا علیه السلام د موسمه میوی ولیدلې د مریم علیه السلام سره او هنالک په دغه وخت کې د دغه وجنه یعنی هر کله چې الله تعالی قدرت لري چې دیتا به موسمه میوی ورکولې شي نو ماته الله تعالی بچے مرا کولش هنالک کر زمان د پاره شیوم سیده کر مکان د پاره شیوم سیده او کو پمان کا فمانه د مین سم سرشین هم سیده هنالک د عاد کری یا رب کر زمان یا د مکان د پاره شی نو پسرین لیکلی دی وای جکم مبارک زمانو ندی یا مبارک مکانو ندی پاغی کی د الله تعالی نو دعا پکار ده بیت الله دے جمعات دے یا اغه وخی چې اغه مبارک وخی د پیشمنی ټیم دے یا درو جماعت ټیم دے وغیرہ وغیرہ مقام ابراہیم دے ملتزم دے میزاب رحمت دے دے صفا مروہ غونډی دی نو کم چې مبارک زین دی او یا مبارک وختونه دی نو پاغی کی بیا دعاګانې پکار دی هنالک دعا ذکری یا رب د دغه وجنا دعا وختلا ذکری علی السلام د خپل رب نه نو قال ویلا غربی ارب زما حب لی من لدن ک ذریه طیبه رعب خما تا د خپل طرف نه ذریه تن اولاد طیبه تن فاک بچی فاک حب لی هبه ولیکيږي چې د بل طرف نه سنې الله زمار طرف نه نشته خو الله تعالی ته خپل قدرت کامله باندې ما تراوبخ انک سمیع الدعاء یقینا تا اوریدن کې د دعای تفسیر جلالین لیکری دی سمیعن پا مانا دا مجیبن سرده یقیناً تا قبلون که دا دعائی تا قبلون که دا دعائی ذریتن طیبتن امام قرطبی دو معنی ذکر کردی یو معنی کردی دا طیبتن پا مانا دا صالح سرده اللہ تعالی نیک بچی را تراکی او دویم معنی کردی دا مبارکتن اللہ تعالی دا سی بچی را کی چاگا مبارک وی دا خیرون و دا برکتون والی او جو درم مانا ذکر کری دا مبارکن دا طیبتن پا مانا دا روغ بدن والا او روغ دین والا او ابو حیان نحت الالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی طیبتن چی پا دین کی مرتبی دا نبوت ترسید لی اللہ تعالی دا سی بچے راکی احر ایو مانا چوکی ٹولی سید ذریتن اولاد را تراکی طیبتن چاگا نیکی فاک یعنی نیک دے یا مبارکن پا مانا دا خیرونو دا برکتون والای یا روغ بدن والا او یا چی پا دین کی مرتبی دا نبوت ترسید لی اللہ تعالی دا سی بچی راکی ابو حیان نحط اللہ علی تفسیر بحر المحیط او امام قرطبی رحمت اللہ علی دا غمانی ذکر کری پنادت الملائکتو نو آوازو کا اغتا ملائکو وهو قائمون او دے والاڑو یسلی پی المحراب چی منزے کاو پا عبادت خانہ کی دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی استجابت دا دعا دا زکریہ علیہ السلام بس اللہ تعالیٰ دا دعا قبول اکللہ پنادت الملائکتو جبریل علیہ السلام او دا غی سر پا اتباع کی نور ملائکو نور دی وجن جنس ذکر شوئے پنادت الملائکتو آوازو کاغتا ملائکو وہو قائمون او دے والاڑو یسلی پی المحرابی جمون دے کاو پا عبادت خانہ کی دعا قوال دینو پسرینو یوسلی پخپل معنا سره د منځ کول نو مفسرین بیا یو مسله د ذکر کړی دا وای منځ کول کی ته په حالت د منځ کی د ضرورت په وخت کی आवाज کول دا جواز لري یو سړی په منځ باندې ولاړ دی خو د ضرورت په اساس باندې بقدری ضرورت هغه ته आवाज کول دا شرعاً جواز لري هغه وګد حدیث ته غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے نور محدثین اگر روایت ذکر کرے دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے چے اگر خادمی اگر الوا الیٹی دے خوراک کیو تے شیرا وڑ او عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنہا پمانز بنی ولڑ نو اگے ہوتا پمانز کی اشارہ او کلا انزعیہ چلے کدا کی دے معمولی اشارہ وس یو سڑے دے اگر گاڑے تے روان دے تا وس لوی منزان شروع کرے دے معمولی وستا ته وای چې هغه ملګری تللی دی که نه سی یو معمولی خبره ته کوي ته لس معمولی اشاره په سر باندې معمولی کیږي که نه د او د نه اشاره بعضې خبرو باندې سړی په معمولی خبره باندې پوهېږي په معمولی ټکي باندې پوهېږي نو که یو څوک په مانځه باندې ولاړ دی په حالت د مانځه کې په د سخت ضرورت په اساس باندې هغه ته آواز کول دا جواز لري یوسلی په خپله معنی سره دی دویم قول لمبسرین داره چی یوسلی فمانا د یدعو سره د دعای غختلا په عبادت خانه کې نو بیا ته بل مسله معلوم شوله په حالت د ولاړی باندې دعا غختل دام جواز لري کړي سره ناس ته دعا کوي یا کله ولاړ دی دعا کوي نو ولاړ باندې دعا صحیح ده ځکه قائمون بیا په دې باندې دلالت کوي په فنادت الملائکۃ نواز کاغیتا ملائکو هو قائم نو دے ولاڑ یصلی فی المحراب چی منځ کاو په عبادت خانه کی ان الله یبشرک دا دغه ندا تفسیر دے ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکی تا در بی احیا په احیا علیہ السلام سره مصدقاً تصدیق ان کے رے بکلمت من اللہ پا کلمی سر دا طرف دا اللہ تعالیٰ نا و سیدن او سردار بئی و حصوراً پاک لمن بئی و نبیم من الصالحین او پیغمبر بئی دا جماعت دا کامل نیکاننا ان اللہ یبشرک دا تفسیر شو دا ندار پر مپسرین لکلی دی وی پینزا انبیاء علیہ السلام دا سری چی دا غیر نمون اللہ تعالیٰ پا خپلی خودی دی یو اسحاق علیہ السلام، دویم یعقوب علیہ السلام، او دریم یحییٰ علیہ السلام، او سلورم عیسیٰ علیہ السلام، او پنزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق، یعقوب، یحییٰ، عیسیٰ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا پنزم من اللہ تعالیٰ فخلی خودی، مصدقاً بکلمت من اللہ، دا کلمین مراد پا دیدے کسی شئے دے؟ مفسرین لکھلی دی مراد دی نا تورات و انجیل او نور کتابونه تی مراد دی کل دی نا مخی نازل شوید مصدقان دا تصدیق کون کرے بی کلمت من اللہ فا اغا کلمی سرا چی اغا کلمی دا اللہ دا طرف نراغلی دی اغا سر تورات دی انجیل دی نور کتابونه دی نو دا یحییٰ علیہ السلام بداغی تصدیق کئی و سیدن او سردار بی سیدن سردار بی غرائب التفسیر معنی کڑی دی او نورم پسرینو کتا سو خط تفسیر گو رئی نو وا اتا نہ معنی کڑی دی صاحب اللباب اللباب پی علوم الكتاب اغی نہ معنی ذکر کڑی دی یو معنی ذکر کڑی دی علماء سیدن پا معنی دا کریمن عزتمن بئی دویم معنی کڑی دی شریفن شرافت والا بئی درم معنی کڑی دی فقیحن فقیح بئی او امام زحاک ذکر کړی دی اغوی د دین و مراد خوش اخلاق دی خو خوی واله وی او یا په معنا د متوع سره دی تابعداری کوونکی وی یا سیدن معنا چې قناعت کوونکی لري خپل برخه باندې یا سخاوت کوونکی دی یا سوارناک دی سیدن دا ټول معنی صحیح دی و سیدن او سردار به تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی سیدن په معنا د سردار نو سردار څه ته وایي مطبوعن هغه چې د هغه تابعداری کیدلی شي یعنی مشری مطبوعن و حصوراً پاک لمنې به و نبی من الصالحین او نبی به پیغمبر به د جماعت د کاملو نیکانو نه حصوراً د دې سمانی دی یعنی چې زنانو ته په بدکارۍ سره راتلل نه کوي دا بهترین قول دی نور معنی علماء ذکر کړی من الصالحین دا مستقل صفت دی من الصالحین دا جماعت دا کامل و نیکان و نبی یعنی داوم دا الله تعالی پیغمبری داوم دا الله تعالی پیغمبری و نبی من الصالحین او دا پیغمبری من الصالحین دا جماعت دا کامل و نیکان و نبی قال ربی انا یکون لی غلام ولم وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقرا دا بل دعا دا زکریا علیہ السلام دے دے کہ او سوال او دا غی جواب سوال دا دے ہر کل چی دا دعا طلب کڑی دا او ملائکو دلا زیر ور کڑی دے نو بیا دا تپوس ولی گئی پا دے قال ربی انا یکون لی غلام جواب دا دے چی انا پا مانا دا کئی پسر دے یعنی سمانا دا اللہ تعالیٰ با مال زوی را کئی پا دی حالت کی ویم او کنا زوان کی گم با دا دی خزین بای یو کنا دا بلی خزین بای ما انا فا مانا دا کئی پسر دے او یو بلا مانا تا استماع کردی و انا کل راجی پا قرآن کریم کی دا ذکر کی گی دا استعظام دا قدرت دا اللہ تعالیٰ دا فارا تفسیر بای زوی دا غا مانا کردی دا دیر بہترین مانای کردی دا اول مانا چی میں توقل اول جواب دا تفسیر مواردی کړی ده قال ویل زکریا علیہ السلام ربی ارب زما انا یکون لی غلام سرنگ بکیگی زما لپاره الک یعنی زب حالت زوانی ته ګرځم او کنه اسیرو الى حال شبابی او على حال الكبری زبدا وسی بڈائم او کنا زوان کی گمبا د دی خزی نبی او کنا د بلی نبی تفسیر موردی دغه معنی کړی ان یکون لی ولدن او دویم جواب ذکر کړی د تفسیر بیضاوی ډیر بهترین جواب دی اغه وی ان یکون لی غلام سرنگی کیږي په زمانه فارا بچی استعظامن وی پدی کی یعنی دا بد اللہ تعالیٰ سمرا لوی قدرتی چی اللہ تعالیٰ پدی حالت کی ماتزوی را کئی دا استعظام دا قدرت دا اللہ تعالیٰ دے دا اللہ تعالیٰ قدرت لوی گنی تفسیر بیضاوی دا غذی کرکڑی وقد بلغنی الکبر او یو حال دا دے چرا رسیدر دے ما تا بڑا والے و مراتی عاقر او خض دا معاشن دا مپسرین لکلی دی پا دا وقت کی دا زکریا علیہ الصلات والسلام عمر شپک شریکالو یو سل شل کالا او دویم قول دارے چی دو نوی کالا عمر یو ومرات عاقر او خض ماشن ندا عاقر دا عقر ندے عقر ویلے کی گی پسل کی لشگو ڈے رئی تا اگا دا شگو ڈے رئی تا ویلے کی گی پاغی بانی بوٹی نکی گی او پا استلا کی بیا ہر حق زنانتا وی چی بس اگا دا اولاد نقلار شوی اولاد نے کی اغیت ویلے کی گی عاقر وامرات عاقر او خضد ما شند دا قال نویل اللہ تعالی کذالکا دغس بتائی اللہ قال ویلو تا اللہ تعالی بواسطہ دا جبریل علیہ السلام من جبریل علیہ السلام تا دا خبر اوکل دا کذالکا دغس بیتا اللہ یفعل ما یشاء اللہ تعالی کئی حغس چوئی غاڑی اللہ تعالی چی سو غاڑی بس اغا اللہ تعالی کئی کذالکا مبصرین لکلی دی انتو ما کذالکا تاسو دوانا با هم دغسی ای لکدا سرنگی چی ای بڑاگان بای اللہ یفعل ما یشا اللہ تلا کی اغسا چوئی غاڑی قال ربی علی آیا قال آیاتکا اللہ تکلم الناس سلاست ایام الا رمضا اس دا بلا دعا ذکر کی ورستو دا ذکر دا طریقی دا ولادتنا وہ ذکر کئی طلب دا علامات پا ولادت بانی زما دا بچے با کل کی زما دا خزی دا حمل علامہ بسی اس اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی قال ویل ذکری علیہ السلام رب جعل لی آیا اے رب زما اگر زی زما لفارا آیتن یو نخا تفسیر جلالین اغٹکے اس رولی کئی بس معنی ورط بیخی آسانش اجعل لی آیتن على حمل امراتی چی زما دا خد حمل بکر پیدا کی گی دا دی علامہ بسی نو قال اویل اللہ تعالی آیاتو کا نخستا دادا اللہ تکلم الناس خبری بنکی دا خلق سرا سلاست ایامین دری وردی اللہ رمضا مگر پی شاری کولو سرا وذکر ربک کثیرا او یاد وقف رب لرا دیر وسبح بالعشی والابکار او تسبیح بیانو دا اللہ تعالی بگئی و سبائی نو بندی دل دا جبی بی اختیارا دغا روان جبا چی آگی خبری کولی شولی بس اللہ تعالی بری دا جبا بند کی خبری بنکی خبری بنشی کولی نو چی اللہ دغا قدرت لری نو آغا زنانا چی آغا دا ولد در اولد دا پارا آغا نوا یعنی شندوا آغم اللہ تعالی تیارا ولی شی چی آگی تا اللہ تعالی بچی ورکی بس دغا با علامی وسبح وذكر ربك كثيرا او يا ذا وقت رب لردين وسبح بالعشي والابكار يود ذكر او يود تسبيح مفسرين ذكر کړی دي ذكر بالقلب او سبح نو مراد سبح باللسان غرائب التفسير دغه ذکر کړی دي دغه فرق ذکر کړی دویم قول مفسرین دار ذکر چره عام دي سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ او وسبح بالعشی مراد دا تسبیح مراد منز کولی نو دعا قوال شل یا ذکر بالقلب او تسبیح باللسان غرائب التفسیر وی دویم قول دار چی ذکر عام دے اور تسبیح مراد منز کولی وذکر ربک یاد وقت رب لرا کثیرا دیر وسبح بالعشی و پاکی بیانو دا اللہ تعالی بگئی و سبائی بیا کثرت پا دو قسم دے یو کثرت معنوی دے او دویم کثرت دے پا اعتبار دا عدد سر کثرت معنوی دا دے چی پا اخلاص او پا سنت طریقی بانی پا شرعی طریقی بانی اللہ تعالی یاد کلیش، او دویم کثرت دے پا اعتبار دا عدد سرا چی پا غی کی سنت طریقی او دا شریعت اتباع نہیں خوب بس دیر کرا تذکر ہو کی، نو معتبر چی دے اگا کثرت معنوی دے اگا چی کلا کم یو ذکر پا اخلاص او پا شرعی طریقی بانی اگا کل لگ دے خو اگا دیر دے، او کم ذکر چې بغیر شرعی طریقه باندې هغه کا ډیر دی خو لیکن هغه لګ دی. وذکر ربک کثیرا، او یاد وخت خپل رب لره ډیر. او مخکې تاسو ته ما حواله ویلې وه، ته امام قرطبی رحمت الله علیه دغسې د سعید ابن جبیر هغه قول مې ذکر کړی و، واصل الذکر هو الاطاعت، اصل ذکر چې دی هغه طاعت د الله تعالی دی. سعید ابن جبیر وی والذکر طاعة الله تعالى فمن لم يطعه لم يذكره، وی چاچی دا اللہ تعالیٰ تابیداری و نکلا بس دا اللہ تعالیٰ ذکر ندے کڑے، دیر خلق داسی لاس کے سر تسبیح ور سرائی ذکر کئی ٹول اورز خود اللہ تعالیٰ تابیداری نکے، اسی دا تاستو یہ مثال بے یو سرائی تسبیح ور سرائی ذکرم کئی تسبیح اڑے او غیبت تیم غوگی خود دے، من لم يطعه لم يذكره. سعید ابن جبیر وی وی چاچی دا اللہ اطاعت ونکو دا دا اللہ ذکرم ندے کڑے، یو طرف تا ذکر کے اول طرف تا دا اللہ نافرمانی کے نو دا تا ذکر ندے کڑے دا غا ذکر قبول ندے دا اللہ پنیز بننے. وذکر ربک آیادا وقت دا رب لرا کثیر اندیر پا کسرتی معنوی سرا، وصبح بالعشی والابکار، او پاکی بیاناو دا اللہ تعالی بگئی او سبائی دا اللہ تعالی تسبیحات وائے سبا و بیگا دا دی تخصیص شوے دے دا دین مراد ہر وقت مراد دے، خدا سبائی و بیگائی دا دیر قیمتی ٹیمون دی تا دی وجہ ندی ذکر پا قرآن کی دیر کی. وید قالت الملائکتو یا مریم ان اللہ استفاکی و طہرکی و استفاکی علی نساء العالمین، حالات دا مریم علیہ السلام ذکر کی دل پمینس کی پتور دا جملے معترضی باندے واقعہ دا زکریہ علیہ السلام ذکر شولا، اس واپس انتقال ذکر کی گی حالات دا مریم علیہ السلام تا نداغی ولادت او تربیت مخکی ذکر شو، اسے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حالات ورست دا بلوغنا دا ربط شو دا ما قبل سرا، مخکی ولادت دا مریم علیہ السلام بیان شو او دا ولادت نورست بیا داغی تربیت بیان شو او پمیند کی جملہ معترضا، نو اسے اللہ تعالیٰ حالات ذکر کئی ورست دا بلوغنا او دا حالت اللہ تعالیٰ ولی ذکر کئی مقصد فدی کی رد دے پا یہودیان بند. وإذ قالت الملائكة يهوديان بويل مريم عليه السلام تا اغيت بنسبت د فاحشي كاو الله تعالى فاغي بندرت كاي. وإذ قالت الملائكة تو كره چويل ملائكو يا مريم و اي مريم عليه السلام يا مريم، دا خطاب د ملائكو دي په طريقې د کرامت سره وحي تنه ده شوي، دا خطاب دي په طريقې د کرامت سره. واوحينا الى ام موسى، نو آلتا کی اوحینا هم اغا وحی استلاحی مراد ندا، نو دلتا کیم دا خطاب چی شوی دے دا پا طریقی دا کرامت سردے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، دکا انبیاء علیہ السلام چراغل دی اغا پا ناری نو کی راغلی دی اغا پا زنانو کی ندی راغلی، دا یونی من خبر خام خاص دکوی خبر من توقلا دا خطاب پا طریقی دا کرامت او دا عزت او دا احترام سردے دا وحی ندا، دکا انبیاء علیہ السلام تا وحی کی گی او انبیاء علیہ السلام اغا ناری نی اغا زنانہ نی، او دا دس وحی شوی دا لکا سرنگی چی وحی و مور دا موسیٰ علیہ السلام تا و اوحینا الى ام موسیٰ دا غی پشاند کی دا. خپل زبان بیا تفصیل بیا رازی. اذ قالت الملائکت و کلچوی الملائکو مرادرین جبریل علیہ السلام دے، او ممکن دا چی دا غی سران نور ملائک ملگریو، یا مریم و اے مریم علیہ السلام ان اللہ اصطفا کی یقیناً اللہ تعالیٰ غروال درکڑ دیتا تھا، و طہر کی او پاک ساتھ لیتا، و طہر کی تی پاک ساتھ لی، ان اللہ اصطفا کی اللہ تعالیٰ غروال درکڑ دے غروال پس بانی دے بچ ساتھ لی دمست شیطان ناشنا رزق درکڑ دے، او کپالت ذکر دے زکریا علیہ السلام دا استفا دا، نو استفا کی دری خبری شولی، یو دا زکریا علیہ السلام کپالت، دویم شیطان دے لسکون ندے ورکڑے، او درې مدار چې ناشنا رزق ته الله تعالی ورکړی دی، او توا حرکی او پاکی ساتلی تا دین و مراد سشه دی. نو توا حرکی من الکفر و شرک والمعاصی، اللہ تعالی پاک ساتلی تا دا کپرنا دا شرکنا و دا معاصینا، و من الحیض والنفاس دا حیض و دا نفاسنا اللہ تعالی تساتلی، او دا ناکار اخلاقنا اللہ تعالی تساتلی، و من سوء الخلق دا بد اخلاقینا، دا ټول معنی په دې کې مراد دي. او طهر کی او الله تعالی پاک ساتلی د کفر او د شرک او د ګناهونو نه، د حیض او د نفاس نه، د ناکار اعمال او د اخلاقونه. واستفا کی علی نساء العالمین، دې ته وی هغه مخ کې استفا او بیا استفا ذکر شول، نو فرق ته معلوم دی، آسان فرق دی کنه. مخ کې واستفا کی هغه ته ویل کیږي استفا ذاتی، واستفاء على نساء العالمين تولیکیگی استفاء نسبتی، نو خبر اخلاص شول. واستفاء کی على نساء العالمين، او غروار درکړی دی تا ته په زنانو د خلکو باندې، په زنانو د خلکو باندې هغه غروار په څه باندې دی؟ نو یو غروار هغه دا دی چې پیشنگوی ده پراتون کې زمانه کې الله تعالی به تعالی زوی درکړي عیسی علیه الصلاۃ والسلام، هغه ورته درکړي. واصطفا کی علی نساء العالمین، نو دیتا ویلے کی گی پذیلت جزی، پذیلت جزی نا دا ثابت نا دا چرا دی پذیلت پٹول زنانو بانے دے. واصطفا کی علی نساء العالمین، او غروال درکڑے دیتا تھا پزنانو دا خلق باندے. یا مریم اقنطی لربی کی وستودی ورکعی مع الراکعین، مخ کی مرتبہ ذکر شولا دا مریم علیہ السلام، وسا دفا دا وهم کئی دفار دا عبدیت داوی، او رد اللہ تعالی ذکر کئی پا یہودیان مانی، او رد ذکر کئی اللہ تعالی پا نسواراو بان. یا مریم، اے مریم، اقنطی لربی کی، اقنطی تابیداری کوالی ربی کی دا خود رب دفارا، وسجدی و سجدی کوا ورکعی مع الراکعین. اقنطی تا قنوت نمراد هر اطاعت دی، تفسیر بیضاوی ډیره بهترینه معنا کړی ده، وی المراد بالقنوت ادامۃ الطاعت، نو څه معنا ده چې کوي. یا مریم، اے مریم علیه السلام، اقنوتی لربک، همیشه لپاره تابعداری کوه د خپل رب، همیشه لپاره ادامۃ الطاعت مراد ده همیشه والے. وسجدی سجده کوه، ورکعی مع الراکعین، او رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. سوال، سجده خو په مانځه کې مخکې نه بلکې رکوع مخکې، او دی آیات کی سجده مخکی شوی دا پر رکوع باندې دا ولی؟ یو جواب خو ذکر کړی دی تفسیر ماوردی، لنډه خبر خلاصه کړی دی، وی کان مقدما فی شریعتهم، دا غی په شریعت کې بس سجده دا مخکی او رکوع دا ورستو. تفسیر ماوردی وی وی دا غو په شریعت، زمون په شریعت کې رکوع مخکی او سجده ورستو ده، او دا غو په شریعت کې مقدما فی شریعتهم، دا سجده چې دا مقدم او دا غی په شریعت کې. او یو دویم جواب تاسو په اصول کې ویل دی، هغه جواب به دا غزینه وکي تفسیرونه حواله ته زوې. وسجدی ورکعی، د سجدی او د رکوع په منځ کې واو راغله دی، او تاسو ویل دی چې واو راځي د پاره د مطلق جمع بغیر د ترتیب نه، واو راځي د صرف پاره د جمع لپاره، کله پکې ترتیب ملحوظ وي او کله پکې ملحوظ نه وي. نو واو راځي د مطلق جمع لپاره، او هغه تقاضا د ترتیب نه کوي. نو د تفسیر ماوردی وی الواو لا توجب الترتیب، واو خو تقاضا د ترتیب نه کوي کنه، خدا صرف په دې باندې دلالت کوي چې ورکعی وسجدی، رکوع هم کوه او سجده هم کوه. اوس دا نه ده چې رکوع سجده مخکې کوه او رکوع وروسته کوه، نه، په دې باندې هغه دلالت نه کوي واو. تفسیر ماوردی ذکر کړی دی، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، وای ان الواو لا یقتضی ترتیب، واو خو تقاضا ترتیب نه کوي چې ته دغه اعتراض کوي. تفسیر سراج المنیر، ورکعی مع الراکعین، رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. یو معنی ذکر کړی دی تفسیر ماوردی، مع الراکعین فی صلاۃ الجماعه، رکوع کوه ته د رکوع کوونکو نه په منځ جمع کې، نو منذ جماعت کی مراد دے ورکعی مع الراکعین فی صلاۃ الجماعۃ، یو قول لم بسرین دغه. دویم معنی ذکر کړی دا د دین مراد اشتراک د صفت دے، تفسیر ماوردی وی یعنی وفع علی کفعلهم بس د دې منسکون کو بشانت کی منسکا داغی پشانت کی منسکا اوس اشتراک دې په صفت کی جمع نه دا بلکہ داغی پشانت کی کوتهم یا مریم و اے مریم اقنتی لربی کی تاوید ہمیشہ تاویداری کوا خپل رب دپارا وسجدی سجدی کوا ورکع مع الراکعین رکو کوا سره در رکو کون کنا بے دے دے کی سوال او داغی جواب سوال دا راضی چی الراکعات ویل پکارو ورکعی مع الراکعات سی غد مونس ویل پکارو نو الراکعین ولی ذکر شوید صاحب اللباب اللباب فی علوم الكتاب اگر تفسیر قتل شی اگر بہترین خبر کھڑے دا زیر تحاصل ویم مریم علیہ السلام و سلام پا دعوت کی دا اللہ تعالی دین طرف تا و پا تصدیق دا کلماتو کی او داغی حمت او داغی عبادت پشان دا نارینا و باندیو اب بازی زنان دم رکار کولی شی لکر نارینا امرا او بازی نارینا بیا سنگی خزنگڑے بازی زنان دا سیدی چی لکر نارینا دا سید اللہ تعالی دا دین خدمت کئے دا سی جہاد او دا سی مشقت کئی دا سی دعوت ور کئی دا سی عبادت کئی لکہ دا نارینو پشاند کی دم رحمت والا اللہ تعالی ور کڑے پر دی بالعکس بازی نارینم دا سی لکہ خزنگڑی اسی خزی نو دا زنانو خدا سی وا دا سی حمت والا اللہ تعالی ور کڑے لکہ دا نارینو پشاند کی ذکر اللہ تعالی الراکعین ولد ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیکا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ کی سمر واقعات بیان شولا نبی علیہ السلام پا دا وقت کی نو او دا ہر سی بیان کلا اشارہ دا چی دا پیغمبر دا رشتون پیغمبر دے ذالک من انباء الغیب دا مخ کی جو ذکر شو اللہ واقعات دا دی دا پٹو خبرون او دا غیب داری دا پٹو خبرون نوحیہ الیکا وحی کو منگتا تھا وما كنت لديهم او تنوي حاضر د دیو سره ایز یلقون اقلامهم کله چې غردول دی او قلمون خپل چې معلوم شي ايهم یکل مریم چې کم یو با پالنه کوي د مریم علی السلام وما كنت لديهم او تنوي حاضر د دیو سره ایز یختصمون کله چې دیو باس مباحثه کوله په بارد ساتلو د مریم علی السلام کې نو ته په دا وخت کې الله تعالی حاضر نه وي ایز یلقون اقلامهم کل چی غرزول دی و قلمون اخفل مراد داری قلمون نکم قلمون دی امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا عکرام قول ذکر کرده دی و ای دا حقا قلمون تی مراد دی چی دیو با پاغی بانی تورات لیکا کانو یکتبون تورات بیها ابن جریر ذکر کرده دی او دا سی غرائب و تفسیر دا ذکر کرده دی و ای پا دی قلمون بانی با دیو تورات لیکا دا آغا قلمون تی مراد دی او بیا مپسرینو ذکر کرده دی وی وما كنت لديهم اذ يختصمون دیو د یو بل سره باس مباحثه کوله کدی نو مراد څه شه او دا باس مباحثه وری کوله یو خدای عبارت کی تقدیر دی ایهم یکفل مریم لیعلموا دیر فارج دیو پوی شی ایهم یکفل مریم تفسیر بیزاوی د ذکر کړل لیعلموا ایهم یکفل مریم دیر فارج دیو پوی شی چې کوم یو با پالنه کید مریم علی السلام وما كنت لديهم اذ يختصمون او تنوی د دیو سره کله چې دیو باس مباحثه کوله د یو بل سره د په بارد پالنی د مریم علی السلام کی دیو دا باس مباحثه ولی کوله مفسرینو ذکر کړی دی ډیره بهترینه خبره کړی ده وای دیو د هر یو رغبتو چې د مریم علیه السلام کفالت وکي دا ولی لانها کانت بنت امامهم ذکر دا د دیو د امام او د دیو د رئیس لروا نو څوک چې د خپل امام څوک چې د خپل استاد څوک چې د خپل مشر سره مینه محبت لري احترام لري نو دا غي د بچی پالنه دا غي د بچی سره مینه محبت دا سره کوي کنه لانها کانت بنت امامهم ذکر دا د دیو د امام او د دیو د پیغمبر لروا مریم علیه السلام د عمران علیه السلام لروا دا کنه نردی و جنہ دا ہر یو دا کوشش کاو چردی پالا نزاو کم غرائب القرآن دا ذکر کردی دا غسی امام موردی رحمت اللہ علی دا ذکر کردی نو قلبون واچا والیلقون اقلامهم مپسرین ذکر کردی پر روایات کر آگلی دی ہر کل دیو دا یو بل سر باس کاو آگا یو ویل چی زبا دی کپالت کو ما بلوی زبا کپالت کو ما بس فیصلہ پدی بانی وقتا دا چې دا کم قلمونه موږ په دې باندې تورات لیکو دا به روانو اوبو ته واچو نو چا قلم چې په اوبو کې ودرېده او یا په مخ خبره روان شو پورته روان شو د اوبو عادت خدا دی د اوبو طاقت او قدرت خدا دی چې زور کوي هغه په خکته باندې نو کله چا قلم پکې ودرېده او یا د چا قلم پکې مخ په پورته روان شو بس هغه و د مریم علیه السلام کفالت کوي نو په دغه طریقه باندې دا خسنې دی وک کتا سره خسنې مسائل ګوري پورا امام قرطبی رحمت الله علیه دغه پورا تفصیل ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی دی القرعه فی المشکلات نو کله کله خسنې هم کولای شي عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی علیہ السلام بجی کلا پا جہادی سفر بانی تا تشکیل بانی تا نو اقرع بین نسائی نبی علیہ السلام با خسن واچا و دخل و زنانا و پمیند کی علان کی نبی علیہ السلام تا اختیار ہو چی کم زنانا دا زن سر بوزی خدا غید خوشحال ولو دا پارا با نبی علیہ السلام دا طریقہ وکلا خسن بی واچا و چی رکم زنانا خسن برا و خطو بس آغا بی بیار زن سر بوت للا وما كنت لديه موتن وی تدیو سراید القون اقلامم کله چې وګور دا ولدیو قلمون خپل لیعلمو دې لپاره چې معلومه کړیو پته ولګي ایهم یکفل مریم اج کم یو با فالانه کوي د مریم وما كنت لديهم او تنوی تدیو سرا حاضر ای یختصمون کله چې دیو باس مباحثه کوله په بارد ساتلو د مریم علی السلام کې ولی لانها كانت بنت امامهم ذکر دیو د امام او د پیغمبر لور واغه اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة من المقربین تفصیلی حالات اللہ تعالی ذکر کئ د عیسی علیہ السلام او پنځویش وجوهات داغه د عبدیت اللہ تعالی ذکر کړي د فار درد د عیسایان د فار درد د نصارا اذ قالت الملائکه وکری چ ویل ملائکو یا مریم اے مریم علیہ السلام ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر در کی تعالی بکلمتین پی وی کلمی سره منه د خپل طرفنا اسمه چنوم دغه مسیح عیسی زید مریم دی وجیهن فی الدنیا مخورز دی په دنیا کی اذ قالت الملائکه د دین مراد جبرئیل علیہ السلام تی مراد دی او داغی تفصیل براشی سور مریم واللسم آیات فتمثل لها بشرن سویہ بس آغی دا انسان پا شکل و لاغر آغی جبریل علیہ السلام او دا امکانم لری چی دا غصر پا اتباع کی نور ملائکم موجودو ان اللہ یبشیرو کا اللہ تلا زیر در کئی تالا را یبشیرو کی زیر در کئی تالا را بی کلمتین منہو بی کلمتین د کلمین و مراد عیسی علیہ السلام دے او د عیسی علیہ السلام نا تعبیر پا کلمی سر ولی کی گی ذکر دا پا کلمی دا کون سر پیدا شوی دے بغیر دا واسطی دا ناری ننا دا دیو جنو تا کلمہ ولی کی گی وست دا غا کلمی نم سدے اسمو نم دا غا سوال لازی ہو بیا دا غی جواب سوال دارے چھ کلمتون خو مونست دے او اسمہو کی ہو ضمیر دا مذکر راجے دے گئی تا بیا خبر اورانا شوال تا سبوئی چھ اللہ دے خیر کی اورانا ندا اسمہو ضمیر راجے دے کلمی تا کلمہ فا اعتبار دا لفظ سر آدا خو مونست دا کلمہ کلمتون خو لیکن فا اعتبار دا مانا سر چھ مراد دا غینا ولد دے اغا مذکر نو اسمہو اغا کا اسمہو ضمیر راجے دے کلمی تا پا اعتبار دا مانا سر چی مراد دا غینا ولد عیسیٰ علیہ السلام ناقو مذکرونو اسمہو دا ضمیر دا مذکر غیت راجش اسمہو چی نم دا غولد المسیحو مسیح عیسیٰ زوید مریم دے مسیح پسمانی سر دے دا دجال پسیفت کی مسیح را دی الدہ کی مسیح پا مانا چی یوستر گداغی مسح شوی دا یوستر گلنده دا او دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی چی مسیح راغلے دے که خط تفصیل غواڑی او ظلم داغا نکی چی دا دی پورا وضاحت منگز دکو ابو حیان رحمت اللہ علیہ پا تفسیر بحر المحیط کی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر کی وہ وجوہات دری ذکر کری وہ معنی دا دی ذکر کری دی پورا پا تفسیل سرا جو دو درے ورتی وکم مسیحن مسیح پا مانا دا مبارک سر دی مسیح یعنی اغا انسان چی اللہ تعالی اغی کی خیر و برکت چولے ہوں یا مسیح په معنا د پاکړلې شوې د ګناهونو نه تفسیر ماوردیم دغه معنا کړی ده. مسیحا بالتطهر من الذنوب مسکړلې شوې وو په پاکوالی سره د ګناهونو نه یعنی پاکو. یا ماندار چې مسیح په معنا ده د ګندګو د نور بچونه چې هغه حیض دی هغه نفاس د میندو دی د هغې نه پاک ساتلی شوی و. د میندو چې کوم ګندګي ده د حیض او د نفاس نو هغه الله تعالی د دې نه پاک ساتلی و. یا مسیح په معنا د ممسوح به جناح جبریل په جبریل علیه صلوات و سلام په وزر سره هغه مسح شوی و. د جبریل علیه سلام په د جبریل علیه السلام په وزر باندې مسح شوی و. عیسی المسیح مسیح عیسی زوی د مریم دی. عیسی عیسی راضی په معنا د عاص یعوس سیاست کون کې تنظیم چلون کې ابن مریم زوی د مریم دای کونیت شو. او مخکر دی وضاحت ویل شوی او چې د عیسی علی السلام نسبت مور ته ولي کی د بچی نسبت پلار ته بکار دی مور ته نسبت د بچی کول دا عقلا عرفا شرعا دا قبیح کار دے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله کہ اسو کو معاشرہ کی اوچا تواز کی اے دا پلانی زویا دا فعور کی معاشرہ کی دا بد گنا لے کی عقلم دا بد گنی او شریعت موی ادعوهم لآبائهم ارابلی تاسو علکانو لرا چی آواز کو ان کی اغیتا چی نسبت کو اے پلارانو تا. خود عیسیٰ علیہ السلام نسبت چی مور تا کی گنو بدی کی اشارہ دا دیتا چر دی پلارنو خبر بانے ہوئے گئی کر دیو جنہ دیتا نسبت کی. وجیہن فی الدنیا مخورد بی فی دنیا کی والآخر و پا آخرت کی ومن المقربین او ویبا من المقربین دا نزدیک للے شونا اللہ تعالی تا. وجیہن فی الدنیا والآخر وجیہ پا مانا سمانا دا ابن قطیبہ مانا کری دا وجیہن یعنی خاوند مرتبی بی فی دنیا و پا آخرت کی. ابن درید مانا کری دا وی وجیہن پا مانا دا محبوب او دا مقبول سرا دا با محبوبی خلکو تا و مقبول بای دا خلکو ومین کی پا دنیا و پا آخرت کی. امام اخفش مانا کری دا وی وجیہن پا مانا دا شریپن سرا دا با شریپ انسانی دا مرتبی او دا قدر خاون بای پا دنیا و پا آخرت کی. ومن المقربین او ویباد نزدیک للیشون اللہ تعالی تا. المقربین پا دی جمع کی اشارت دیتا چھے مقرب نورم شترے ملائک دا اللہ تعالی مقربین دی دغسی پا ممنان مسلمانانو کی مقرب بندگان دا اللہ تعالی شترے ومن المقربین. وجیہن فی الدنیا مخورد وی پا دنیا و پا آخرت کی ومن المقربین او ویباد نزدیک للیشون اللہ تعالی تا. اللہ تعالی تا نزدیک للیشوی ویکلم الناس او خبری وکید خلق سرا فی المہدی پا غیق دمور کی وکہلا او پا پوخ عمر کی ومن الصالحین او یباد پورا نیکانونا. ویکلم الناس فی المہدی نور دری وجوہات ذکر کی گی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام دے دے کی سوال او داغی جواب. وکہلا مہد نمراد غیق دمور تی مراد دا مہد اول د تربیت زید معشوم آغا د مور غی گوی. وکهلن دیده که سوال لادی چی پا حالت د بوډاوالی کی کهولت دو دیرش یا دری دیرش یا سلویخ کالا یا پندوست کالا بنابر اختلاف یا قوال دیتا زمانه د کهولت وی دو دیرش کالا عمر یا دری دیرش کالا عمر یا سلویخ یا پندوست کالا عمر دیتا پوخ عمر وی. نو سوال دارازی چی د پوخ عمر پا حالت کی خبری کول دا خو څه کمال نه دی دا خو هر څوک کولی شي. نو یکلم الناس خبرې وکړي د خلکو سره په المهدی په غیږ د مور کې نو دا خو کمال شو. خو وکهلن په پوخ عمر کې خو هر څوک خبرې کولی شي. نو تاسو به د هغې جواب ذکر کړئ. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جواب کړی دی تفسیر طبری کې ډیر بهترین جواب وایي. دې کې اشاره ده دې ته چې په عیسی علیه السلام باندې به زمانه تیریږي عمر به د یو حال نه بل حالت ته بدلیږي اول ماشوم دے بیا ځوان دے بیا بوډا کیږي. نو دا دلیل دے پدې باندې چې عیسی علیہ السلام الہ نشی کېدلی په پوخ عمر کې خور څوک خبرې کوي صحیح ده خو مونږ هم منو. خو الله تعالی چې ویلی دا په پوخ عمر کې خبرې کوي نو ماشوم دے بیا ځوان شوی دے بیا بوډا شوی دے په پوخ عمر کې هم خبرې کوي. نو حالت چې بدلیږي را بدلیږي دا الہ نشی کېدلی دې ته اشاره ده پدې کې. ويكلم الناس خبري بكيد خلق سرا في المهدي بغا يك دمور كي وكهلنا وبو عمر كي ومن الصالحين او يباد فورني كانونا فورني كانونا بي قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشرا قال كذلك الله يخلق ما يشاء یو بل مانا ذکر کھڑے دے مبصرین دمخ کی وکہلن کی یو بل مانا ذکر کھڑے دے مبصرین کوئی بدی کی اشارہ دا چھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام با دا پوخ عمر پہ حالت کی دا اسمان نہ راگزی گی او بیا بدا خلق سرا دینی خبر ہی کئی او دا نبی علیہ السلام پہ شریعت دانے میں پیسلی کئی کوئی دی کیا گئی تھا اشارہ دا وکہلن دا پوخ عمر کی بیا دا اسمان نہ راگزی گی او دا خلق سرا دینی خبر ہی کئی امام قرطبی، امام رازی، ابو حیان، تفسیر بیضاوی، امام سیوطی، امام آلوسی دغه ترجمه کړی ده. وکهلن نه مراد دغه ده چې ځوانۍ کې بیا راکوزیږي د اسمان نه او بیا به د خلکو سره دینی خبرې کوي. په صحیح حدیث د بخاری کې هغه راغلی دی. قالت ویل مریم علیہ السلام رب یا رب زما انا یکون لی ولد سرنګ کېدلی شي زما لپاره بچی ولم یمسسنی بشر او لاس نه دی لګولی زما سره هیڅ یو بنده لم یمسسنی بشر انا بیا انا راغلی په معنا د کوي په سره دی پس طریقه وانی بی زه به واده کوم او کنه بغیر د واده نه به کیږي انا په معنا د کوي په سره دی او یا استعظام د قدرت د الله تعالی دی. نو قال ویل جبریل علیه الصلاۃ والسلام کذالک انت کذالک هم دغسې به یې ته بغیر د واده نه الله يخلق والله تعالى فيدا كي ما يشاء اغسچ او غاڑی اذا قضى امرا كلچ الله تعالى فيسلو کی دیو کار فانما يقول له يقينا ويغيتا كن شاء فيكون بسغوشي دا خو الله رب العالمين دا ذات ته چې الله تعالی د سشي اراده وکي بسغی ته وی چې شان وبسغ موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراۃ والانجيل دې کې عبدیت نور وجوهات بیانېږي ويعلمه دا هو د یعلمو کی ضمیر راجی دے الله تعالی تا او خودنه بکی الله تعالی عیسی علیہ السلام تا الکتاب دا کتاب والحکمت او سنت الکتاب دیکھی یو قول مبصرین دار چی مراد درینا الف لام جنسی دی پدې کې د دین مراد تورات او انجیل دی او چا ذکر کړی دی مراد د دینه کتاب نو مراد کتابت دی یعنی خط کول او حکمت نو مراد سنت د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی. تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین معنا کړی ده. هغه وی حکمت نو مراد العمل المقترن بالعمل العلم المقترن بالعمل هغه علم چې دا غي سره عمل مقترن وي هغه علم چې دا غي سره عمل مقترن وي یو ځای یو سره دغه ته مراد ده. او یعلمه الکتاب والحکمت او خودن بکی الله تعالی دتا د کتاب والحکمت او د سنت دا سه علم بو ته الله تعالی ورکی چې دا غي سره به عمل مقترن وي. جواهر القران کی شیخ د پینډی رحمت الله علی شیخ غلام الله خان سے اغي او بل توجیه ذکر کړی وې دا ال کتاب او د سنت نو مراد کتاب نو مراد قران کریم دی او سنت نو مراد سنت د نبی علی صلوات و سلام تی مراد دی او دا پس د نزول د عیسی علیه السلام سره لګی ده. او یعلمه الکتاب او خودنه وکي الله تعالی عیسی علیه السلام ته د کتاب د قران کریم او د سنت پس د نزول د عیسی علیه السلام نه او مخکې تاسو ته ویل هغه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشکو اینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا الله تعالی باغه هغه تر فیصلې کولو طاقت ورکی قرآن معنی با دا قرآن نظام باغ نافذ نو دغه ته مراد دی. و التورات والانجیل او خودنه وکي الله تعالی هغه ته تورات او د انجیل و التورات والانجیل دا د مخکې لپاره وضاحت شو. ورسولا الی بنی اسرائیل ورسولا یجعله رسولا او ګرځي به الله تعالی هغه لره پیغمبر الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته الله به پیغمبر جوړی په بنی اسرائیل کې دې دې کې بیا عبارت کی تقدیر دی او یقول لهم او هغه ته ودا خبره کوي نو الله تعالی عیسی علیه السلام پیغمبر جوړ کو راوی لیگا انی قد جئتکم بآیه من ربکم چی یقینا راوړی دې ما تاسو ته بآیه تدین مراد څه شری تفسیر جلالین وی علامتن علی صدقی، یقین راوڑ دی ماتا است معجزات علامی پخپل صداقت بانی من ربکم دا طرف درف ساسنا، انی اخلق لکم دا تفسیر دے لفارد بی آیتین اغا نخی و اغا معجزات کم دی، انی اخلق لکم چی یقینن دا جوڑوم ستاس لرا من التوینی دا خطینا که حیاتی تویری پشاند شکل نمرغی باندی، فانفخ فیه نزفککم فاغی کی فیکون تویرم بی اذن اللہ، نشی آغا مرغی الوتن کی پا حکم دا اللہ تعالی باندی، تویرن بدی کی مانا دا الوتلم پرتر مرغی الوتن کی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی باندی، و ابری والاکمہ والابرسا او جوڑو مزا دا مورنا پیدایشلون والابرسا اولون والابرسا ابرگی مرض والا اکمہ چی دا مور نڑون پیدا شوی او ابرس برگی مرض والا، و احی الموتا او جندی کوم مڑو لرا بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی باندی، دا ټول کارونه د الله تعالی په حکم باندې، و انبئکم او خبر درکوم تاسو ته بما تاکلون فغ سبانی چې خوراک کوي تاسو، و ما تدخرون فی بیوتکم او هغه چې ذخیره کوي تاسو په خپل کورونو کې، بس تاسو ته ودا ویلې کی چې تاسو اوس څه خوړلې دي او تاسو په کور کې تاسو څه شی ذخیره کړی دي، د دې خبر ورته درکوم، دا په سبانی د الله تعالی په حکم باندې او دا پا سباننی دا پا وحی باننی اللہ تعالیٰ و ترداغی وحی کولا. مپسرینو ذکر کردی دی بنی اسرائیلو تا یورد راغلل او دا یو توی جتا منگل خاپیرک جوڑ کا، ذکا دا اللہ تعالیٰ پا مخلوقاتو کی خاپیرک آغا دیر عجیب الخلقت والا شید، وی دارا تا جوڑ کا چوی دا والوزی تا خطین داغی شکل جوڑ کا پوکی پا کیو کا وسا غم مرغیشو لالوتن کی غم لڑلا، اللہ تعالیٰ تدا معجزات ورکڑی، آیتن علامتن علی صدقی دا دا دی پیغمبر پا صداقت بانی دا علامہ، و نبیوکم و خبر در کم تاسو تا بی ما تا کلونا پا خوراک بانی چی خورای تاسو، و ما تدخیرون و اغا چی ذخیره کوای تاسو پی بیوتی کم پا کورون استاسو کی تاسو چی کوای، این پی ذالک یقینن پدی کی لآیتن خامخا معجزات دی لکم ستاسو دا ہدایت دپارا، لکم لہدایتکم دا معجزہ ستاسو دا ہدایت دا پارا دا پورا دی، ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والای کتاسو ایمان لرائی، مپسرین لکھلی دی بس دا دا اللہ تعالی طریقہ دا پا ہر زمانہ کی، ہر پیغمبر تا اللہ تعالی دا زمانی پا مناسبت بانیو معجزہ ورکڑی دا، دا صالح علیہ السلام پا وقت کی دا گٹو دا تراشلو اگر کارو کسب دیر دیات اللہ تعالی غیل معجزہ ورکڑا دا گٹی نیولو خراویستل، نو دغه سید یوسف علیہ السلام په زمانہ کې د خوبونو تعبیرونه د دې چرچړې رضیاته الله تعالی هغه ته معجزه ورکړه تعبیر د خوبونو، د موسی علیہ السلام په زمانہ کې د سحر او د جادو چرچړې رضیاته هغه ته الله تعالی معجزه ورکړه امسا دغه نمار جوړیده، نو دغه سید عیسی علیه السلام په زمانہ کې د طبابت چرچړې رضیاته حکیمی او ډاکټری اللہ تعالیٰ غیت معجزہ ورکلا، و ابری الاکمہ والابرسا ندغسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا فصاحت و دا بلاغت چرچڑی رضیتا غیت اللہ تعالیٰ معجزہ ورکلا قرآن کریم مقابلہ سکنی شکولے، بس دا دا اللہ تعالیٰ طریقہ دا دا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یئی، نو بس دا علامات دی زمان پیغمبر بن ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یئی، و مصدقا لما بین یدی او زر اغلی ما تصدیق کون کی دا کتابونو چی زمان مخ کی دی من التوراتی چی اغا تورات دی زر اغلی ما چی دا تورات تصدیقو کما، او حل لکم او حلال کم پا بیان اولو سرا حلال والی بیان کم تاسو تا بعض اللذی دا بعضی اغا سیدون و حرم علیکم چی حرم کلیشوی پا تاسو باندی حرم کلیشوی پا تاسو باندی، و حل لکم دا مانا بنکوی چیز حلال کم تاسو تا دا پیغمبر پہ اختیار کی تخلیل و تحریم نشتے دے، حلال والے بیان کم دا مانا دا یعنی حلال کم پہ بیان اول سرا او حلال والے بیان کم زا تاسو تا بعض اللذی بعضی دا حق سیزنو حرم علیکم چی حرام کلے شوی و بتا سبان دے، نو یو قول دن پسرین دارے چی پہ انجیل بان دے بعضی احکام دا تورات اغا منسوخ شولا، دویم قول لنبسرین داری احل لکم بعض الذی حرم علیکم دا دین مراد حق سیزون دی چې د یهودو مولیانو دیو ته د ځان نه تحلیل او تحریم جوړ کړی و، نو د هغې بیان تی مراد دی. د ځان نه چې ستاسو مولیانو تاسو ته کوم څیزونه حلال کړي دي یا حرام کړي دي، د هغې تفصیل او د هغې وضاحت په تاسو بیانو. حرم علیکم و جئتکم بآیت من ربکم، او راوړی دي ما تاسو ته معجزات د طرف طرف تاسو نه، فتقوا الله نو یرو کی د الله تعالی نه، واطیعونی او زما تابعداری وکئ. تفسیر جلالین لیکلی دي اطیعون فیما امرکم به من توحید الله و طاعته، واطیعونی او زما تابعداری وکئ فیما امرکم به، په بار د هغه څه کې چې الله تعالی امر کړی دی تاسو ته، من توحید و طاعته، من توحید الله تعالی و طاعته، دا الله توحید ومنه یو د الله تعالی تابعداری وکئ. فتقوا الله واطیعون، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، یقینا الله تعالی زما رب دی. دا آیات علت دی لپاره د فتقوا الله، دا الله تعالی نه یره وکئ. ولی دا الله تعالی نه یره وکئ؟ ذکر ان الله ربی، یقینا الله تعالی زما رب دی، و ربکم استاس رب دی، فاعبدوه، نو بندگی خاص کئ دغه لپاره. هذا صراط مستقيم، دا غلار برابر ده. تفسیر جلالین لیکل دی دے کی تقدیر دے، فکذبوه ولم یؤمنوا به، نو بس دا عیسی علیہ السلام دا خبر یو نه منل، دا غی تکذیب او کا او پاغي بنی ایمان را نه ور. فلما حس عیسی منهم الكبر قال من انصاری الى الله، قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. ما قبل آیاتون کی صفات دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام بیان شل، و ذکر کئی مجاہدہ دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غیر ملگرو. فلما احسا، احسا فمانا دا علم سر دی، کل چی معلوم کوا عیسیٰ علیہ السلام منهم دیونا الکبرا، کبر کول محسوس ایک یعنی معلوم ایک، کل چی عیسیٰ علیہ السلام دعوت ورکن خلق دوڑا لی شل، یو هغه چې هغه په مخالفت کې ودرېدل نو هغه ته یهودیان ویل کېږي، هغه مشهور شول په یهودیانو باندې. او دوی مډله هغه و چې هغه د عیسی علیه السلام مرسته وکړه، هغه ته نصارا ویل کېږي. فلما احس انه کله چې معلوم کا علما، تفسیر جلالین دغه معنا کړی، کله چې معلوم کا عیسی علیه السلام منهم د دیونه الکفر، کفر، نو قال ویل عیسی علیه السلام من انصاری الی الله، څوک دی چې امداد، من انصاری، سوک دے چی مرستا، سوک دے مرستا کون کے زما، الاللہ دا پار درزاد اللہ تعالی. قال الحواریون ویل آغا مخلصان و مرگرو، نحنو انصار اللہ، منگا مرستا کون کی دا دین دا اللہ تعالی، الاللہ، سوک دے چی امداد بہو کی زما سرا، الاللہ. دا الاللہ دا متعلق دے پا پٹ پوری، زاہبا الاللہ. یو بل معنی ذکر کړی دا حسن بصری، هغه وی الاللہ په معنی د فی سبیل الله سره، څوک دی چې امداد او مرسته وکړي زما سره په لار د الله تعالی کې. او صاحب اللباب یو بل معنی ذکر کړی وی دا الہ په معنی د لام سره دی، للہ، د الله تعالی د رضا لپاره. بس د ټولو مطلب یو جوړی، څوک دی چې زما سره امداد وکړي په لار د الله تعالی کې، په دین د الله تعالی کې، یا د الله تعالی د رضا لپاره، یا ذاهبا الی الله، چې الله تعالی ته تلونکی. قال الحواریون نو ویل هغه مخلصان و ملګرو، نحن انصار الله، مونږ یو مرسته کوونکي د دین د الله تعالی. حواری، حار یحور په معنا د رجع سره دی، نو معنا دره چې هغه خلق چې هغې الله تعالی ته رجوع کړی و. او دغه سیم مفسرین ذکر کړی دي، دا د حورن نه ماخوذ دی په معنا د اخلاص، یو شی چې د خیر نه پاک شي هغه ته ویل کیږي حور، نو معنا دا شول چې مخلصین ملګری وي. او په حدیث د بخاری کې راغلی دي، ان لکل نبی حواریا و حواری الزبیر، د هر یو پیغمبر هغه مخلص دوسی، او زما دوست الله تعالی زبیر رضی الله تعالی عنه مقرر کړی دی. نو حواری په دوه معنی سره شو، ویل حواریون ویني هغه کسانو چې هغې رجوع کړی و الله تعالی ته، او یا هغه مخلصان دوستان. نحنو انصار الله، مونږ یې مرسته کوونکي د دین د الله تعالی. آمنا بالله، ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې، وشهد او ته گواه شه بانا مسلمون، چې مونږ یو منون کې د دین د الله تعالی او شهادت گواشه چې مونږ یو منون کې د دین د الله تعالی مفسرین لیکلي دي آمنا بالله دا تفسیر دی د نصرت بس مونږ ایمان راوړل دي او یا دا علت دی رفار د ما قبل نو مانا دا شولا چی نحنو انصار اللہ مونگوی مدد کون کی دین دا اللہ تعالی زکا آمننا باللہ مونگی مان راوڑ دی پا اللہ تعالی بانی او تگواشا جی مونگویو مسلمانان مونگوی منون کی دین دا اللہ تعالی ربنا ایربز مونگا آمننا مونگی مان راوڑ دی بی مان دلتا فا آغا سبار نیچی نازل کردی تا یعنی انجیل او دا غسی تورات واتبعنا الرسول او تابیداری کری دا منگا دا پیغمبر فکتبنا مع شاہدین نو اولی کتا منگا دا گواہی کون کنا گواہی کون کی سا تفسیر بیضاوی مانا کری دا دیر بہترین فکتبنا مع شاہدین بی وحدانیت کا اللہ تعالی منگ دا حق چا سر اولی کا چا غا گواہی کا استا دا وحدانیت او استا دا توحید تفسیر سراج المنیر ام دا غمانا کری تفسیر بیضاوی ام دا غمانا کری مع شاہدین فاکتبنا مع الشاهدین تو تفسیر بیضاوی لیکلی دی وی مراد دینا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی شاهدین نو مراد انبیاء علیہ السلام چاغه د الله تعالی د دین د الله تعالی د وحدانیت گواہی کوي نو د عیسی علیہ السلام مرګرو وی چې پدی د الله تعالی د توحید په اقرار کولو کې مونږه د شاهدین سره ولیک چاغه انبیاء علیہ السلام دی فاکتبنا نو اولی که مونگ لرا مع شاهدین ده گواهی که اون کنه پا وحدانیت ستا بانده چاگان بیالی صلات و سلام دی نورا قوالم بگشته دی و مکرو و مکر الله او پت جرگی و کلی دیو دا غیر قتل ولو و مکر الله او پت تدبیرو که اللہ تلا دا غیر بچ کولو والله خیر الماکرین و اللہ تلا دی ورا دا تدبیر جوڑه اون کنه و مکرو و مکر الله دیو تدبیرونه جوړ کړل د قتل د عیسی علیه السلام و مکر الله او پټ تدبیر وکړه الله تعالی د هغې د وج کولو والله خیر الماکرین و الله تعالی دی غوره تدبیر کوونکی الله تعالی چې تدبیر کوي نو بیا د الله تعالی تدبیر هغه د ټولو تدبیرونو نه هغه غوره دی.